خاتم النبیین وعلى آلك واصحابك یا مکین قلوب المؤمنین. معزز مسلمان بھائی، السلام علیکم. حامی حق و صداقت مجاہد اسلام، حضرت علامہ مولانا محمد رمضان صدیقی صاحب، نے سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت مبارکہ دے موقع تے اس روحانی مبارک جلسے دا اہتمام فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ نو اور آپ دے خاندان نو جو کچھ وہ فرما رہے سن اسے تے چلنے دی توفیق عطا فرماوے. انہاں دے دعائیہ کلمات طیبات انتہائی جامع سن، اللہ تعالی قبول چا فرماوے تے انہاں دے دونوں جہان اچ بیڑے تر جان. جس بندے نو موت حیات محض اللہ تعالی اس دے دین دی خاطر مل جاوے اور اے ہوئی اس دا ارادہ ہوئے، سمجھو انو منزل مقصود مل گئی، کامیابی فلاح پا گیا، اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر نیتاں دے ارادیاں دے سودے نے، اللہ تعالی شکلاں مالا نو نہیں ویکھدا. ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم ولکن ینظر الی نیاتکم و اعمالکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تھوڑیاں شکلاں تے مال نہیں ویکھدا، تھوڑیاں نیتاں تے اعمال ویکھدا. کی مطلب؟ نیت میرے واسطے خالص ہے تے اعمال ویکھن دا مطلب اے وے کہ عمل شریعت دے مطابق ہے یا کوئی. اللہ تعالی دے ولی لوگ جننے چلے کردے نے، جننے مجاہدے کردے نے، جنیاں ریاضتاں کردے نے، انہاں دا مقصد اللہ تعالی دی معرفت حاصل کر کے تے محض اپنی نیت نو خالص کرنا ہوندا ہے. ہاں، ورنہ اللہ تعالی دے ولی دا مقصد اے نہیں ہوندا کہ میں اڈاں، مردے زندہ کراں، میں او کم کر وخاواں جڑے دنیا نہیں کر سکدی. جے اے نیت ہوے تے ولی نہیں بندا تھڑ. حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام آپ فرماندے نے میں مبارک حدیث پڑھی کہ جیڑا بندہ 40 دن خالص اللہ تعالی دی خاطر لا دے وے نا اس دے دل دے اوتے حکمتاں دے چشمے پھٹنے شروع ہو جاندے آپ فرماندے نے میں چلا لایا تے اندر نہ حکمتاں کوئی نہ آئیاں میں آکھیا ادھروں رسول اللہ دا فرمان ہے تے میں پورا کیتا ہے تے یہ گل کی عمل میں کیتا ہے تے چشم حکمت تے اندر کیوں نہیں پیدا ہوئے پھر آکھے میں سوچیا بھئی قصور میرے چی ہو سکتا ہے حضور دے فرمان اچ تے نہیں ہو سکتا تو فرمان دے نے پھر میں اپنے اندر غور کیتا تے پتہ لگا بھئی حدیث پاک جایا ہے اللہ تعالی دی خاطر خالص 40 دن اللہ تعالی دی خاطر تے میں تے لائے سن حکمتاں دی خاطر این دا مطلب ایک قصور میرے اچ رہا کہ پھر میں 40 دن ہور لائے چلا کیتا ایک پاسے بیگ محض اللہ تعالی دی خاطر تے چشمے پھٹ پئے پھر حجت الاسلام امام غزالی دے چشمے پھٹے اج ویکھ کتھے کتھے دنیا سراب پئی ہوندی کتھے پیاسے امام حجت الاسلام غزالی دے فرامین انہاں دی روحانیت اور انہاں دیاں حکمتاں تو فیض یاب پئی تو سجنو خوش نصیب او بندہ جنو خلوص دی دولت مل گیا خلوص دنیا اچ اسلے بندیاں نال ہی کوئی نہیں رب نال ہی کوئی بندیاں نال بندیاں دی بندیاں نال منافقت ہے رب سونے نال بھی منافقت تے جے اے ہوئی خلوص مل جاوے تے بس سمجھو سب کچھ مل گیا اللہ تعالی حضور مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے جوڑیاں دا صدقہ جو مولانا واسطے میں منگیا ہے اللہ تعالی او سارا کچھ میرے واسطے چا پورا فرما دے دوستان گرامی اے شہادت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا جلسہ میں جناب دے سامنے شان مولا علی مشکل کشا دا تذکرہ بھی ضرور کرانگا لیکن اس وقت دی ضرورت دے تحت موضوع میرا ضرورت قرآن ضرورت قرآن سمجھ آئی نہیں کوئی نہ توجہ نال سنیا نے توجہ نال ساڈے کو لاہور دے نال لوہاراں والا کھو اس دے نال ایک چھوٹی جی بستی دھوپ سڑی انہاں دے دریائے راوی دے کنارے تے اوتھے ایک بطخ ہے بطخا جان دے ایک بطخ ہوندی نا ایک بطخا ہوندا ناریل وڈا بطخا اساں جا کے اون دی زیارت کیتی من دوستاں کیا یار تھاڈے کول 6 مہینے ہو گئے سال ہون لگا ایک بطخا او تقریر لگدی اے تیری تے ڈیک دے اگے آن کے کھلور جاندا ہے نہ اونوں کھانا یاد رہندا ہے نہ پینا یاد رہندا ہے نہ اونوں سنگت یاد رہندی اے دن ہووے رات جے تھلے اساں کیسٹ لاونی اے اونے آن کے گاٹا رکھ کے نہ ڈیک دے اوتے اسی جی اوتھے دو گڈیاں لے کے گئے ویکھن واسطے اگوں گئے تے ربو ہی نا واقعی کیسٹ لگی سی تے او بدخا اوتے گاٹا رکھ کے نا تے سندا ہے حال تک او بدخا موجود ہے یعنی ہن بالکل نویں تازی گل پھر انہاں آزمایا تھا بھی آزمایا تھا کہ یار اور کیسٹ بدلو کھاؤں کیسٹ لائی ناتاں آڑی ہے وچ ناتاں پڑیندیاں سن پئیاں تے ذکر پیا ہوئے تے پیا جناب وہ بدخا اتھوں گاٹا ہٹا کے پراؤں اتھے جا جدو انہاں پھر کیسٹ لائی تقریر دی پھر آیا تے پھر اگے کھلو رہا اون دے سنن دا انداز بڑا عجیب کہ ایک لات چک کے اکھاں بند کر کے تے گھک لیتا میں کیا صدقے جاواں اللہ دے پاک محبوب دی شان تو جد آپ سامنے موجود ہوں دے سن کیوں نہ جانور سجدے کرن آپنا جنا دے ذکر خالص حق دین دے بیان نو 1400 سال بعد جانور سن کے عاشق ہوئے اور سجنوں نو ایمان نال کھانا پینا انہاں آکھیا یار اساں کئی بار آزمایا ہے اینو نال دے پنڈ والے چک کے لے گئے اساں حیران ہوئے ہاں اساں کیسٹ لائیے او اوتھوں کرکدا آیا پھر آن کے کلوریا اچھا او گھر کسے ہور دا ہے کیسٹ کسے ہور گھر لگدی او جڑے گھر والے ہیں او سارے تقریر دے خلاف نے سارے گھر والے تقریر دے خلاف نے مگر بدخا عاشق واہ میں کیا صدقے جاواں سونیا جانور نو شعور اے تے شعور والے بے شعور حق دا بیان اندازہ لگا دین حق دے بیان دی سچائی اس دی تاثیر ویکھ اللہ سونے دے فضل و کرم دے نال خاجگان چشت اہل بہشت دا صدقہ یہ دین حق دا بیان تے میں سچا کھرا کر لینا یہ بیان چ انشاءاللہ نقل دی ملاوٹ نہیں تے دعا کرو اللہ سونا جی میں بیان کراندا ہے اسی طرح عمل بھی چلدا ذرا بولو چا آمین سجنا موضوع کیے ضرورت قرآن قرآن حکیم فرقان مجید اللہ تعالی دی بھیجی ہدایت تے انسان ان دی ضرورت وے کہ دنیا دے اتے انسان قلبی سکون نال زندگی رحمت آلی بسر کردا ہے تے قرآن دے پیچھے چل انسان اگر دنیا دے اوتے رحمت آلی زندگی بسر کردے نے تے اسے قرآن دے نال اگر قبرے اوتھے بھی اگر انساناں نوں سکون ملنا ہے تے اللہ تعالی دی ہدایت دے نال اگر پل صراط تو کسے گزرنے تے جنہاں کسے دی رفتار دنیا دے اندر قرآن مجید دے چلنے دے اتے تیز ہوے گی اونی رفتار ہوندی پل صراط دی تیز شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا دے اندر اے پل صراط جیڑا ایتھے جنہ مٹھا ایندے تے چلے گا اگلی پل صراط تے اونا مٹھا چلے گا تے جیڑا مولا علی مشکل کشا وانگو شریعت نبی دے اتے چلن دے اندر انتہائی تیز ہوئے گا پل صراط پار کر دیاں وی اوویں تے جی ایک پیر مبارک کو رکاب دے اندر رکھن تو بعد دوسرے رکاب تے پیر نہیں سی جاندا تے قرآن ختم ہو جاندا سی. ایتھے جے پل صراط علی مشکل کشا انج چھتی نال پار کیتی ہے نا تے پل صراط اگلی بھی انج پار کرنی ہے نا. او خالی قرآن پڑھ دے نہیں سن رکاب وچ پیر دھرنے لے. ہاں جو قرآن دی تفسیر لوحے محفوظ تے لکھیے ایک رکاب تو دوسرے رکاب وچ پیر جاون تو پہلو ایک قرآن بھی مک جاندا سی لوحے محفوظ دی تفسیر بھی مک جاندی سی. سبحان اللہ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. حضور سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ صوفیاء کرام فرماندے نے اساں ویکھیا ہے قرآن دے ایک ایک حرف دے تھلے لوح محفوظ دے اوتے جڑی تفسیر لکھی ہے نا وہ ایک ایک حرف دی تفسیر پہاڑا نالو وڈی پہاڑا نالو وڈی. یہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب دے اندر پیر دجے اچ نہیں سی جاندا کرامت سی نا آپ دی کرامت سی یعنی شریعت کیونکہ بزرگ لوگ فرماندے نے جڑی انسانی روح ہے نا انسانی روح ان دے نال دی کائنات وچ اللہ تعالی نے کوئی تیز شے نہیں بنائی. ہاں جی سب شے دیاں رفتاراں کم نے بجلی کی سورج کی بلکہ بزرگاں فرمایا جڑے زمین دے فرشتے رہندے نا تے آسمان تے فرشتے رہندے نے اللہ دے فقیر دی روح انہاں نالوں وی زیادہ لطیف تے زیادہ تیز ہوندی ہے. میرے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ نو بابا فرید دے خلیفہ سرکار دے ملفوظات شریف سیجر الاولیاء دے اندر لکھیا ہے آپ سرکار فرمان دے نے اللہ دا ولی آسمان دے فرشتے بیٹھے ہو مرنا تو وہ چاہوے انہا نو پتا نہ لگے تو میں لنگ جاواں فرمایا پتا نہیں لگن دے نہ گزر جاندے اندازہ لگاؤ تا کر کے کرامن کاتبین ہم خبر نیس کرامن کاتبین نویو لوگ پتہ نہیں لگن دین دے ایسا کی پکرنے ایس حد تک انہ دی لطافت آجان دی تو سجنوں قرآن حکیم دی ضرورت اے ہے کہ بندے سکھ نال زندگی ترتی تے بھی قبر چی تے حشر چی صرف اللہ تعالی دی دتی ہدایت نال گزار دینا اس دی وجہ اے وے میں ہن سبب تانوں گل سمجھانا حقیقت دی سمجھا چھوڑا ذرا جیندے بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھو دنیا دے پچھلے نقصاناں زندگی انسان دی دے پچھلے نقصاناں دا فکر ہوئے نا تے اونوں آندے نے غم آن والے نقصاناں دی فکر ہوئے تے اونوں آندے نے خوف تے جس دل دے اندر غم تے خوف روے نا وہ بھاویں اے سی وچ روے کوٹھیاں وچ روے وہ بے چین تے بے قرار ہو جنہ مرضی اونو ظاہری تساں سکون والا ویکھو گے نا اندر اوندے چین نہیں ہونا کیوں جو اندر دا جڑا غم تے خوف ہے نا اونو بے قرار رکھے تے جس بندے دے دل غم تے خوف دنیا دا نہ رہ جاوے نہ پچھلی دا غم رہے کہ کی گھاٹے آئے نے تینا اگلی دا خوف روے کی آونا ہے جو آونا ہے من جانے بلا آونا ہے میں نو خوف بھی ایک مولا دا روے تے غم صرف آخرت دا روے تے قسم خدا دی مولا علی شیر خدا وانگوں بھامے پیا کچے دھارے وچوے چھوپڑیے چوے ٹاکیاں لگیاں ہومن جتیاں پاٹیاں ہومن او جیڑے سکھ چین قرار چوندئی او دنیا نصیب نہیں ہوتی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماندے نے جیڑا اللہ تعالیٰ نے چین تے قرار سانو بخشیا ہویا ہے نا جے بادشاہ نو پتا لگ جاوے کہ انہاں نو کی ملیا کھڑا ہے اندر تے فرمایا ساڈے نال جنگ کرنگے لڑنگے آکھنگے سانو دیو کی لئی بیٹھے جے اے سکون تے ساڈے کول کوئی نہیں جڑا تساں لئی بیٹھے جنوں آندے نے نا وے رانجھے وچ سما محمد تے چھٹی ہیر جنجالو رانجھے خواجہ او میاں محمد بخش عارف کھڑی فرماندا ہے رانجھے وچ سما محمد تے چھٹی ہیر جنجالو کی مطلب اک ہیر نو جو فکر پہ گیا نا ایک رانجے دا اون دے آستے مرنا جیونا دنیا دا رانا نہ رانا ایک ہو گیا اونو نا کسے دی پرواہ فکر رہی نہ خوف ریا نہ غامو ہکے وچ گم سی بزرگ لوگ فرمان دینے وی رب سونے دا کامل مومن ایک رب سونے دے وچ جو گم ہوندا ہے نا ایک سونے وچ جو گم ہوندا ہے وہ دنیا دا فکر فاقہ غم ہر شے اون دے اندروں نکل جاندا ہے کوئی مرے کوئی کھپے کوئی کس حال وچ ہووے دنیا جاوے تے اونوں غم نہیں لگدا دنیا آوے اونوں خوشی نہیں لگدی او ہمیشہ ایک دے فکر وچ بیٹھا ہوندا ہے تے سجنوں دنیا دا غم غم تے خوف ہووے نا تے عجیب گل ہے یہ دل وچ ہنیرا پیدا کر دے تے آخرت دا غم تے رب دا خوف ہوے تے ایدی الٹ چال ہے اے الٹا دل نو روشن کر چھڑدا ہے دنیا دے خوف تے غم دے نال دل مر جاندا ہے آخرت دے غم تے خدا دے خوف دے نال دل زندہ ہو جاندا ہے مریا دل اگر دنیا دا آ جاوے نا غم تے خوف تے بندہ بس دل ڈرپوک بن جاندا اگر خدا دا خوف تے آخرت دا غم آ جاوے تے بندہ دلیر بن جاندا ہے جویں مولا علی سی اے کیویں دلیر تھا ہاں توجہ کر ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ جو ایڈے دلیر سن کیویں سن قد مبارک تے انہاں دا درمیان ہے قد کاٹ جسم جسامت کوئی ساری کائنات نالوں چوکھی نہیں ایک عام درمیانے بندے وانگو ہیں لیکن پھر ایڈی جرت کیوں ہے آپ فرماندے نے جدو میری اکھ وچ جنگ خیبر تے جانا سی نا نبی پاک جھنڈا پھڑانا سی میرے واسطے میرا نام پکارے گیا تے میں عرض کیتی یا رسول اللہ میریاں اکھاں خراب نے آئیاں نے اکھاں آئیاں پئیاں نے تے آپ سرکار نے لعاب دہن میری اکھ مبارک وچ پایا فرمایا اس تو بعد میرے چ اتنی جرات آ گئی ہے کہ میں کسے میدان وچ ہریا نہیں ترا بولو چا سبحان اللہ اے من تے آکھن دے اصل جڑا او اکھ آئی سی نا اکھ آئی سی اکھ آئی سی تے آپ سرکار دی اندر دے اکھ کھلن دی گھڑی آئی سی میرے حبیب جڑی لواب دہن مبارک لایا نا او خالی اکھ دی زہری بیماری نہیں سی کڈی او میرے مصطفیٰ نے علی دی او اکھ کھولی سی جو دھرتی تے بیٹھ کے آخرت وی ویکھدا سی مولا دی دید وی کردا سی توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ویر ساملا نامار لنا دیتی ویر ساملا نامار لنا کو جی میں کملی تیرے نامیں کو جی میں کملی و تیرے نامیں کو جی کملی تیرے نامیں نہ کر یار قریر ساملا تفسیر نامار لنا دے سنا تیری ہر ہر ادا قرآن دی تفسیر ناز نہور نخرے دے دے مصحف دی تفسیر نامار لنا دے تیر وے ساملا غوث کتب سب تیتوں صدقے غوث کتب سب تیتوں صدقے ہے غوث کتب سب تیتوں صدقے کون فرید فقیر وے ساملا نامار لنا دے سبحان اللہ بول بول سبحان اللہ غوث قطب سب تیتوں صدقے غوث قطب سب تیتوں صدقے کون فرید فقیر نامار لنا دیتی ذرا بول سبحان اللہ ور سجنا میرے پاک علی شیر خدا مشکل کشا دے اکھ مبارک جڑا نبی سونے لواب مبارک پایا سی اس لواب دے نال پاک علی دی اکھ دے سامنے عرش فرش چا کھولے نے اور ظاہری بیماری کی بنی سی بس وہ ظاہری درد پینا سی مولا علی مشکل کشا دی قسمت سے بھاگ جاگنے دا میرے پاک علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ تا فرما دے سن ممبر شریف دے کھلو کے فرمایا لوگو میرے کول جو چاہو پوچھو جو چاہو پوچھ لو صدقے جاواں ذرا توجہ نال سن میں عرض پیا کرنا رب وحدہ لا شریک مولا انساناں نوں اگر پر سکون رحمت والی زندگی عطا فرماؤں دے تے او سڑی مل دیئے جدو انسان اپنے رب رحمان دی دتی رہنمائی دے مطابق چلن او دے مطابق چلن او سے دے مطابق چلن جویں رب چلاوے بندہ اویں چلے جویں گڈی دا ہدایت نامہ ہوندا ہے گڈی دے اصول ہوندے نے چلاون دے اویں چلے تے گڈی صحیح چلدی ائی جے او دے خلاف ہوے تے ایکسیڈنٹ ہوندے نے تباہیاں ہوندیاں نے ور سجنا اے بندہ رب دا بنائے او سونے دی بنائی مشین ہے اے مشینری ہو دیئے انہیں انو بنا کے خالی آوارا نہیں چھڑیا اے دیواستے مولا اے کائنات نے اے ہدایت نامہ اتاریا ہی اے اتار کے مولا سونے اصول درسے نے جڑا اینا اصولاں تے چلے گا دنیا چل پوے قسم خدا دی کر گیا دنیا دے اندر دلان دے وچوں غم نکل جاندے نی خوف نکل جاندے نی بندہ جرت والا بن جاندے دلیر وی بن جاندے تاک دینے مسلمان ہمیشہ دلیر ہوندا ہے کافر کدی دلیر نہیں ہوندا کافر ہمیشہ بزدل ہوندا وے اس قرآن دی ہدایت تے چل جاون حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے فوجیاں نے آپ الخط لکھیا آپ کار دے فوجیاں نے خط لکھیا حضور جناب اس علاقے دے اندر جنگ لڑ دے آنسانے کوڑ فوج گھٹ ہو گئی ہے مہربانی فرماؤ فوجاں کافران دیاں بہت زیادہ نہیں ساڑے آل کوئی بندے روانہ فرماؤ حضرت فاروق آدم نے تین بندے روانہ فرمائے تین شخص فرمایا ہے تین نہیں تین ہزار پیوں دے نے کی پیوں دے نے کنے بندے واہ صدقے جاواں تیری ریاضی کی بول دی ہے تین دے تین ہزار بن دے مولا علی سرکار وہ ایک شیر ان دا لکھاں تے بھاری کیوں جو غم دنیا دا نکل گیا ہے تے آخرت دا پے گیا تے خوف ہر کسے دا نکل گیا ہے ایک مولا دا رہ گیا تے اے غم دنیا دا ہووے تے سمجھ اندھیرا ہے غم آخرت دا ہووے تے سمجھ سویرا ہے وے غم ہووے دنیا دا قسم خدا دی بندے نو کھا جاندا ہے دکھ کھا جاندے نے بندے نو تے جے آخرت دا غم ہووے نا ہر غم نو کھا جاندا ہے توجہ نہیں فرمائی ذرا بول بول سبحان اللہ ہر غم کھوی جاندے نہیں جدوں ایک آخرت دا غم پے جاندا ہاں میں مثال دینا ایک چھوٹی جی ادھر ویکھو کسے بندے نو سر پیڑ ہوے داڑ پیڑ ہوے تکلیف ہون تے اونوں آکھو سویرے تینو موت آونی ہے ہن کوئی فک غم اے پیڑ یاد رہ گی ہن کیڑی رہنی ہے یاد جے کسے آکھنا وا سنا ڈڈ پیڑ ہی اونے آکھنا یار اللہ دی خیر ہے تو سویرے دی گل کر ایمان نال دسے میں ہے کائیں اللہ دا فقیر آ دا مطلب ہے چھوٹی تکلیف دے سامنے وڈی آ جاوے نا تو چھوٹی بھول جاندی تو جنہاں لوکاں دی اکھ رب سونا کھول دا ہے نا وہ دنیا دیاں چھوٹیاں تکلیفاں بھول جاندیاں نے ایک اگلی تکلیف یاد رہ جاندی پھر غم اودا رہندا ہے جے غم اودا رہے نا تے پھر بندہ جرات والا وی بندا ہے آہا ہا ہا ایمان نال مینوں آکھن دے ایک غم پا کے پھر بے غم بن جاندا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ بس ہکا فکر جو رہ گئی باقی کی رہے وڈی فکر پے جاندی اللہ دے ولی اس واسطے لا یحزنون مستقبل دا سیگا بولیا گیا مضارع دا مطلب اے وے کہ دنیا دا غم انہاں نوں نہیں رہندا آن والے دا اگوں کی ہونا ہے نا پچھوں کی ہویا ہے کائی نہ خوف وی گیا تے غم وی گیا تے خوف غم جاوے تے زندگی سکون والی کیوں نہ بن جاوے نا پھر مولا علی وانگو پیا جھونپڑے جووے کچے تھاں تے بیٹھا ہووے لکھ چین تے قرار چوندا ہی بلکہ آکھن دے مینوں قسم خدا دی جنہاں نوں رب سونا اپنے عشق دی دولت عطا فرما چھڑ دے، جنہاں نوں اس درد دی دولت مل جاندی ہے، انہاں دے واسطے دنیا ہی جنت بن جاندی. میں کتاب وچ پڑھیا وے رب وحدہ اولا شریک دے عاشق لوگ جڑے نے انہاں نوں قیامت والے دن رب سونا ایہو جی جنت دے گا جتھے حوراں قصوراں نہیں ہونیاں، اوتھے صرف رب دی دید ہونی ہے. توجہ نال بول سبحان اللہ. پڑی صوفیاں دی گل شاہ صاحب کرما والے شریف والے فرماندے ہن ویلیو عاشقاں دی جنت جیڑی ہونی ہن دے ٹوئٹی پہ ہونی، عاشقاں دی جنت ٹوئٹی پہ والی ہوے دی اوتھے بہ کی مطلب اللہ تا، کیونکہ انہاں دا دل کد ایتھے کسے نال نہیں سی لگدا، اوتھے کیندے نال لگنا. توجہ نہیں فرمائی. چشمہ فخر جہاں دیا میرا تن من کیتا چور، گول گھتا میں فخر جہاں تو جنت حور قصور. ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. سجنا جنت دے اندر کیوں سکون ہونا ہے؟ اوتھے غم نہیں ہونا، خوف نہیں ہونا، جنت دا ماحول پاک ہونا ہے. غم تے خوف کسے شے دے اوتھے نہیں رہنے. رب وحدہ لا شریک مولا سنے دی ہدایت دے بندہ ٹر پوے غم خوف مک جاندے نے، غم آخرت دا خوف خدا دا رہ جاندا وے، پھر دنیا تے جنت بن جاندی ہے، دنیا جنت دا معاشرہ بن جاندا ہے. قسم خدا دی کر کے فرشتے بھی قسم خدا دی تھلے رہ جاندے نے. ہجی اللہ سونے دیاں جنت دیاں حوراں بھی تھلے رہ جاندیاں نے. قرآن دی ہدایت تے چلن والے مومن مرد تے عورت انہاں تو بھی اگے چلے جاندے نے. قسم خدا دی او پاکی او پاک زندگی فرشتیاں نو نصیب نہیں ہو سکدی جڑی پاک زندگی قرآن دی ہدایت تے چلن والے مرد مومن تے مرد عورت مسلمان نو نصیب ہو جاندی ہے. تا رب سونا قرآن مجید دے اندر فرماندا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبا. اللہ فرماؤں داوے جڑے مردوں من عورتوں من تے عمل صالح کرن پر شرط ہون ایمان والے، عمل صالح کرن ایمان والے ہون، بھاوے مرد ہوے بھاوے عورت ہوے، اساں ضرور انہاں نوں ایہو جی زندگی دیاں گے جڑی پاک زندگی ہوے گی، حیات طیبہ ہوے گی. پر سجنا اے نہ سمجھی پاکیزہ زندگی جنت صرف ملدی اے قرآن دے چلن والیاں نوں، پاک زندگی دنیا وچ ہی مل جاندی اے، دنیا وچ ہی حیات طیبہ مل جاندی ہے انہاں نوں، اوہی سکون قرار رحمت ایتھے دنیا دے اندر ہی نصیب ہو جاندا ہے. صدکے جاواں توجہ فرماؤ، ادھر ویکھ رب وحدہ لا شریک مولا جدوں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نوں زمین تے اتاریا سی، مولا کائنات نے خطاب فرمایا فاما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ذرا مزے نال بول سبحان اللہ. رب سونے فرمایا جاؤ زمین دے جنت وچوں اتاریا وے تے فرماندا کی اے جڑے میری ہدایت دے پیچھے چلن گے انہاں تے خوف تے غم نہیں ہوئے گا. توجہ نہیں فرمائی. جے تو آنکھیں جنت, جے تو آنکھیں جنت تے جا کے خوف تے غم مکنے نے, جنت تے جا کے مکنے نے تے پاک زندگی اوتھے ملنی ہے. تے میں آکھاں گا رب تے زمین ال اتار رہا سی جنت تو اتار رہا وے. توجہ نہیں فرمائی. وہ جنت وچوں تے تشریف لیا کے زمین تے پیا ہوے ادھروں تے آ رہے نے, پھر رب کیوں فرماندا ہے چلو اترو تواڈے آل ہدایت آوے گی میری. فمن تابع ہدایا, جیڑے میری ہدایت تے چلن گے پیچھے چلن گے, لا خوف ولا هم یحزنون. ایدہ مطلب ہے رب دی ہدایت دے پیچھے ٹر پوے بندہ تے غم تے خوف تو آزاد ہو جاندا ہے. جنت وچ نہیں ایتھے ہی ہو جاوے گا. توجہ نال بول سبحان اللہ. اے ہوئی سونے دے کلام دا شان اے, اے ہوئی رب دی ہدایت دتی دا قسم خدا دی اے جاوے ایتھے زندگی بے خوف تے بے غم ہو جاندی, تے خوف غم تو آزاد ہویا بندہ تے آپ پہ سکون چھے. انجے نہیں, ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ. ذرا آپ پہ سکون چھے جدو اے دولتا نصیب ہو جان کہ خوف رب رحمان دا آوے رہ جاوے تے غم صرف آخرت دا ہو تے باقی ہر غم تے خوف اندروں نکل جان تے اس قرآن دی شان پھرے ہوئی کہ بندہ دنیا سکھا. معاشرہ ایک جنت نظیر ہے, مرد فرشتیاں تو آلہ عورتاں حوراں تو آلہ. قسم خدا دی ذرا بول چا سبحان اللہ. ہن سن اگے چلاواں گل چلاواں صدکے جاواں میرے رب جلیل اے ہدایت نامہ جڑا اتار دئی جڑے نبی لے کے آوندے نہیں او سکھ تے رحمت آلی زندگی او جنت نذیر معاشرہ ہو رب دی دتی ہدایت نال جڑا بندا ای سجنا توجہ فرما جڑا معاشرہ دنیا تے بندا وے رب دی دتی صرف ہدایت نال ہی بندا ای. جدوں بادشاہ تو لے کے تھلے تک معاشرہ رب دے قرآن دے مطابق چلن والا بن جاوے پھر رحمت آپ ہی بن جاوے. صدکے جاواں میرے فاروق اعظم میرے پاک نبی دے یار مصطفیٰ کریم دے دین دے غم خال اونا اے ہوئی کام کیتا ہویا سی دنیا دے اتے انج دا اونا معاشرہ بنایا سی نہ خوف ران دیتا نہ غم ران دیتا فکر مک گئے ہر کسی نو اگلی فکر پائے گئی ہر کسی نو اگلی فکر پائے گئی. صدقے جاواں میرا پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو ادی دنیا دے بادشاہی کیتی ہے کوئی بندہ زکات لین دا حق دار فاروق اعظم نہیں رہن دیتا کوئی بندہ زکات لین دے حق دار فاروق اعظم نہیں رہن دیتا. ایک بی بی ایک بی بی مدینے دے نال جنگل دے اندر خیمے اج کوئی مکان ہے جویں جویں راندے سن ایک بی بی راندی سی توجہ نال گل سمجھی ایک بی بی راندی سی بال بچے نے چھوٹے چھوٹے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی عادت پاک سی رات دا ویلا ہونا بادشاہ سونا نہیں کیوں جو رب دا قرآن ہدایت دیندا ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما رب دے بندے کدوں سوندے نے سجنا جڑا سویں غفلت تیرے میں وانگو جڑا غفلت نال سو جاندے لے او ستے ہی رہ جاندے انہاں دے نصیب ہی سو جاندے نہیں ایتھے واسطے رب دے فقیر لوگ سونا چھڈ دیندے نے خواجہ محمد یار فریدی فرماؤں دے سونا ہی بن گئے ہیں نہ سونے سے اہل دل اس لیے میں سوتا ہوں کسی نوحگر کے پاس توجہ نال بول سبحان اللہ ہن حضرت فاروق اعظم نکلے نے باہر رعایا دی حالت ویکھن دی خاطر فاروق اعظم پاک جا رہے جنگل دے وچ گئے نال ایک سنگیے سنیا ایک گھر دے وچوں ہانڈی دے کھڑکن دی آواز آ رہی ہے ادھی رات دا ویلا سی ہانڈی دے کھڑکن دا دی آواز پئی آوندی نال بال رو رہے نے حضرت فاروق اعظم بادشاہ ہون اللہ دے قرآن دی ہدایت تے چلن والے انہاں نو درد اپنا نہیں صرف نبی دی امت دا ہوندا ہی قسم خدا دی اپنا درد نہیں اپنا فکر نہیں صرف نبی پاک سرکار دی امت دا فکر ہے ہاں جی صدقے جاواں حضرت عمر نے جدوں بالاں دے رون دی آواز سنی ہے نال ہانڈی دے کھڑکن دی آواز سنی دروازے دے لال کھلو کے آواز دیندے نے بی بی جی ہانڈی کیوں پئی کھڑکدی بال کیوں پئے روندے نے بی بی اندروں آواز دیندی ہے ہن بی بی نو پتہ کوئی نہیں بندہ کون ہے پوچھن والا بی بی اندروں آواز دیندی ہے بالاں دے کول کھان واسطے کوئی نہیں سی اج بھکھے نے میں پانی پایا ہویا ہانڈی وچ ڈوئی پھیر پھیر کھڑکا کھڑکا کے انہاں نوں دل مطمئن کر کے راضی کیتی بیٹھیاں او روندے نے پے حضرت عمر پاک سرکار نے آواز ایک گل سنی عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں رون لگ پئے آپ سرکار فرماندے نے ساتھی نو چھتی ٹر واپس مدینہ شریف آئے جڑا بیت المال سی اتھوں آٹے دی بوری لئی وچ کپڑے پائے وچ گھیو سٹیا وچ کھان پین دا سامان سٹیا وچ کھجوراں سٹیاں یار نو فرماندے نے میرے موڈے تے رکھ او آندا لج پالا تو خلیفہ امیر المومنین تو نا مینو آکھ آپ فرمان دینے پرا ہو کیا مدہ بوجھ تو نے چکنا ہی اے عمر نو آپ ہی چکنا پینے کیا مدہ وزن عمر آپ ہی چکے گا موڑے تے پائی بوری سرکار اوری گئے میرے کول سامنے کتاب اسیاں جلدہ والی تاریخ دمشق جد وچو گل پیا کرنا وا آپ سرکار گئے بی بی نو فرمان دینے بی بی جی بی بی نو فرما دے نے بی بی جی دسیا نہیں آلے میں کون بی بی جی میں ہانڈی آپ پکانا ما پراؤ بی بی سرکار پراؤیاں حضرت نے ہانڈی دے وچ ہانڈی مبارک دے وچ کھجوراں سٹیاں گیو سٹیا آٹا بنایا ایک عرب دے مطابق غذا بنا تیار فرمائی پاندے نے اونوں کی پتاو کتھے تو کتھے بی بی آکھ دیئے چنگا حق کے میں جنہوں ریایا دی خبر کوئی نہیں بادشاہ بن کیوں بیٹھا وے کیوں بادشاہ بنیا میں اندہ حق کی سی حضرت عمر بن خطاب صدقے جاواں ساری خدمت کر کے بالانو ہسا کے راضی کر کے اگو جانورانگو ٹپ ٹپ کے بالانو روندیانو ہسا کے تے حضرت عمر فرماندے نے بی بی راضی ہیں عمر مینوں آکھ رہے نے بی بی راضی ہوئی آخری بی بی سی جڑی رہ گئی باقی ہر پاسے حضرت عمر بن خطاب نے امن امان رحمت والی زندگی پھیلا دتی سی پر سجنا صدقے جاواں نبی پاک سرکار دے قرآن دی ہدایت تے رہنمائی تو پھر کیوں جنت والا معاشرہ نہ بن جاوے جدوں زمین دے اوتے بندے ہی فرشتیاں دی مثال پیش کرن عورتاں حوراں دی مثال پیش کرن پھر حوراں نہ کدی لڑدیاں نہ جناب فرشتے لاو مینوں آکھن دے جس اس گھر دے اندر حسن حسین دے سیدہ خاتون نے جنت وانگو بس دے عمر اے اس گھر جو نال بول سبحان اللہ جس گھر دے اندر انج دے بندے تے بیبیاں پاکاں وسدیاں ہون او گھر کدوں جنت تو گھٹے کدوں جنت تو آلہ نہ بن جاوے میں صدقے جاواں سجنا اے ہوئی قران مجید دی ضرورت ای میں قبر حشر یاد رکھ لے دنیا اج سمجھ دی اے قران دی ضرورت قبر واسطے وے قران دی ضرورت آخرت واسطے وے میں قسم خدا دی کر کے انا اساں جہلاں دے متھے لگ گیا ساڈے کول ایمان نہیں رہیا عقل نہیں رہی سمجھ نہیں رہی عقل سمجھ آوندی اے صرف ایمان دے نال آوندی اے میرے مصطفی دے بیان رحمت نال آوندی اے نامون منایا بندیے تنا نامون منایا بندیے نا تمبی چڑھایا بندیے نامون منایا بندیے نا تمبی چڑھایا بندیے اللہ دیا پیارے آ محبوب گل تیرے بنایا بندیے اللہ دیا پیارے آ محبوب گل تیرے بن دیئے وزر جی دیا بول سبحان اللہ سجنا جلالا دے فقیر اے دروے ایسا کی کیتا ہے ایسا کتھو تباہ ہویا ایسا سوچا کیوں رکھیا نے قرآن صرف قبر آستے وے تاں کر کے اور سلے یاد آؤں گے جلے ساری زندگی دنیا دو تے قرآن دی مخالفت کر دے عمر نا قبر آلے ویلے انہنوی بھامے رسمی طور تے آوے آوے پتا انہاں نوں ہوندا ہے کہ گالیں دے نال ہی بڑھنی جان نہیں اونج چھٹنی ہے تو بغیر ایمان دا تاں کر کے جڑے تمن خان قرآن دی گل دنیا تے سننا وی گوارا نہیں قسم خدا دی کر کے تے او ویلا او جڑا ویلا خدا لا سدیا نے حافظاں نوں او سدیا نے اک قسم تے کرن نا کہ مڑ اوکھا ویلا آیا کھڑا ہے ایویں ایسرے روئے زمین دائے ہوئی نظریہ مسلمانہ دا باقی تا ہی لانتی لیے انہوں نے چھٹو مسلمانہ دائے نظریہ ہے کہ قرآن مجید دی لوڑ قبر وچ یا حشر چھو ایتھے قرآن تو بغیر جی سکنے آتے بڑے سوکھے جی سکنے آتے اے دنیا سمجھی کرے بلکہ سمجھ دیئے جے قرآن ہووے تے الٹا اوکھا ہوئے دے قرآن نہ ہوئے تو سوکھے رہا وہ یہ سمجھ دیئے تو میں اس واسطے پہ آؤں تنو گل سمجھانا کہ تجنا نہ قبر حشرین دو بغیر ٹور دائی تے نہ یہ ٹور سکتا ہے توجہ نہیں فرمائی ایس لے مل ونڈے آنے اس سے ونڈے ہوئے قرآن مجید دے اس سے کیسے ہوئے شیعہ نے شان اہل بیت دیاں آیاتاں جیڑیاں لبیاں ہوئے پاس چاہتی تھیں وہ آیاتاں تے سو کور اپنا تے ایک آیت رب دی ایک آیت رب دی سو کور اپنا مار کے تے کام چلائی کھڑے نہیں وابی جیڑے نے انہاں نے قرآن دیاں وہ آیاتاں چکڑیاں نے جیڑیاں انہاں نو نبیاں ولیاں دیاں شانہ دے خلاف لگ دیاں انہاں نو لگ دیاں نے ہے کنی او ایک پاسے ہوکے تھے او جناب ایسے کام نو جوڑ گئے نہیں اونا بھی یہ فترہ سو ایک آیت رب دی سو کور اپنا رڑا کے کام توری کھلے تو جڑے ساڑھے بریلوی اِنَا لَا اِنَا اُلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَا لَهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَلَا اِنَا اُلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَا لَهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اینا دو چار اینا چچڑیاں پانچ ایک سو کور اپنی طرفوں ایک آیت رب رحمان دی جوڑ جوڑ کے سنا کے یہ بھی اپنا دال دلیا پکائی کھڑے نہیں ٹکر پانی چلائی کھڑے نہیں پر صدقے جاواں میں نہ ظالماں تو پوچھنا واں میں ظالموں قرآن بھی ونڈ کر کے دو چار بننے جو چن لے جے کیا باقی قرآن اللہ نے اتار کے غلطی کی تھی سجنا منو میں تینو او قرآن سناواں جڑا کسے نہیں سنایا یا سنایا جاندا ہے مگر سنایا جاندا ہے صرف سنایا ہی جاندا ہے اگاں پچایا نہیں جاندا نہ سمجھایا جاندا وے میں اوہی لکیا حصہ قرآن دا تینوں سمجھاندا واں تاں کر کے لوگ سن دے نے آندے نے یار چشتی تے او گلاں سناندا ہے جڑیاں پہلو نہیں سنیاں آندے نے آندے نے یار نویاں ہی گلاں کٹی آندا ہے او نویاں تے نہیں ہوندیاں ہوندیاں پرانیاں نے پر اپنے سامنے جو کدی نہ آئیاں توجہ نہیں ہو فرمائی تے آپے ہی نویاں نے اساں جو آکھیا اس قران نو سانو صرف اوننا ہی چاہی دائی جیڑا سانو کچھ نہ آکھے تے دوجہ دے مگر ہو جائے سانو کچھ نہ آکھے ہاں وابیاں آکھے آو قرآن پڑھو جیڑا بریلویاں دے پچھو ہوگی بریلویاں آکھے آو قرآن پڑھو جیڑا وابیاں دے پچھو ہوگی شیعاں آکھے آو پڑھو جیڑا وابیاں دوجیاں دے پچھے لگنا ہے دوجیاں دے پچھے اونا نو کھچنا ہے آپ نو کوئی نہیں تو بزرگ لوگ فرما دینے جنہیں سمجھے نا دوزہ کسے ہو راستے بڑھنی ہو دوزہ جنتیوں بندہ جڑا سمجھے دوزہ میرے آستے بڑھنی توجہ نہیں ہو فرمائی آئے جڑا آنکھے نا میرے آستے بڑھنی انجھ ڈرے وہ کام کردہ ہے جنتیاں آرے جدو جنتیاں نے کردہ رہا باپے جنت عطا فرمائے توجہ نہیں فرمائے جیڑا سمجھے نا جنت جنت میرے آستے ویتھ دوزہ جی میں ساڑھے مولوی اس لئے آندھے نے قوم ساڑھی نو تو سا جننے بھی آئے جن سارے ہی جنتی جن سچی بولی تو سا سارے جنتی جن اچھا انہیں کور مار دینے جنت صرف ہوس جنت تھاڈے واسطے بنی ہور کسے جنت جانا ہی نہیں جنت ہی تھاڈے واسطے بنی اگو قوم کی انہاں نو سلا دیندی ہے او آندی ہے جے مولوی جنت ٹر گیا تے باہر اساں وی کوئی نہیں میں دا کوئی کوڑ نہیں مارنا سجنو میں اگلے دن بوڑے والے تقریر تے گیا تو اوتھے بندہ نات خون پہ پڑے نات تو او پیا کے اکھے جن محفل جیان والے نے سب سرکار دے آپ بلائے ہوئے نے آم پڑھ دے رہے سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یہ سن دے ہو نا میرے کول ریا نہ گیا میں نو سوچ آئی میں کہو میں نو سمجھ نہیں لگ دیئے سارے تے سرکار دے بلائے سارے میں کہا سرکار دے سدے ہوں میں کہا میں کہا میں نو سمجھ نہیں لگ دیئے جوتیاں کڑا کنجر لے جانا نہ جڑے سرکار جو بلاندے نے تو نعوذ باللہ ایسے واسطے بلاندے نے تو میری امت دیاں جوتیاں لے جانا کوڑ بکواساں کرن دے عادی جویں ایتھے ہی ہن ایک بول رہا سی حج تے نمازاں ہوراں نوں دے مینوں صرف نعت ہی پڑھا دے تاکہ میں نعت پڑھا پیسے کھڑے کراں تے چلاں رولا مکے نماز آ کے تو مولوی نہیں بیٹھا وا اللہ سونا اتھا کی دے جاوی کیا نات نبی دی اے ہوئی آکھ دیئے جو حاج نمازاں ہور پڑھن میں نہ پڑھا میں صرف نات پڑھا کیوں جو نمازاں حاج جج پیسہ لگ دا ہے ادھر پیسہ مل دا اتنا سوکھا ہے اساں قرآن دی وانڈ کر ظلم کی ہن قرآن سن سناواں بول سبحان اللہ سجنا جنہ ہمیشہ تو اللہ سونے دستور بنایا سوا لکھ نبی اللہ دی ہدایت نے وہ ہدایت لے کے آئے دنیا والے جدو اللہ رسول اللہ سونے دے نبیاں پاکاں دی دسی ہدایت دے مطابق زندگی گزار دے رہے او لا خوف تے بے غم زندگی گزار دے رہے دنیا دا معاشرہ رحمت والا جنت نظیر بندا رہیا اللہ سونے وحدہ لا شریک مولا دی دتی ہدایت دے مقابلے دے وچ جدوں وی اس دنیا دے اوتے انسان جڑے نے نبیاں رسولاں تو علاوہ انہاں اللہ رسول دیاں دتیاں ہدایت رب سونے دے رہبر رسول جڑے نے اونا تو علاوہ اپنے پیدا کرنے شروع کر دیتے اپنیا ہدایتاں شروع کر دیتیاں تے اپنے شعور دینے شروع کر دیتے اللہ وحدہ لا شریک مولا دی ہدایت نو کنڈ پچھوں سٹ دے رہے چھٹیا جنہ لوکاں نے اونا واسطے اس دنیا دی زندگی دے عذاب آنے شروع ہو گئے اس دنیا دی زندگی اونا واسطے وبال بن گئی پریشانیاں وکھریاں آ گئیاں بیماریاں وکھریاں آ گئیاں عذاب دنیا دے وکھرے آ گئے آخر انتے ہو جا نتیجہ نکلیا انہاں نو اے ہو جایا دا پلیا جے تھڈوئی اس دنیا دے رہن دے قابل ہی نہ رہے تے اگاں جاندے رہے ون سمنے دا پنج مبتلا ہو کے جدوں اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دی دتی ہدایت دے مقابلے دے اندر دنیا اپنی ہدایت اپنے اصول اپنی زندگی گزارن دے طریقے پیدا کر لین گے اس لیے رب وحدہ لا شریک مولا انہاں نو شیطان نفس دے سپرد کر دیندا اے پھر اللہ دے غضب چان کے آج آپ جناب مبتلا ہو جاندے نے اس دنیا دے اندر لکھاں دکھاں وچ مبتلا ہو کے آخری اللہ دے عذاب وچ پھس جاندے نے رحمت والی زندگی ہمیشہ انہاں لوکاں نوں ملدی رہی ہے جنہاں اللہ سونے دے دتی ہدایت دے مطابق زندگی گزاری ہے توجہ نال بول سبحان اللہ ادھر ویکھ سابقہ تاریخ پٹ کے ویکھ نبی آئے رسول آئے ہدایت لے کے آئے کافر جڑے اگوں سن اگوں اگلے کہن لگے جڑا کوئی ساڈے کول ہے وے سانو تیری لوڑ نہیں سانو تواڈی لوڑ نہیں سانو تواڈی ضرورت نہیں کسے رب دی دتی ہدایت دی لوڑ نہیں نحن قوم محذبون لا حاجت لنا الى من يحذبنا ہاں جی اساں اصلاح والے لوگ ہیں اساڈی اصلاح ہوئی ہے اساں محذب قوم ہیں سانو کسے ہور دی تہذیب دی لوڑ نہیں سانو اصلاح دی لوڑ نہیں سانو ہدایت دی لوڑ نہیں سانو دنیا دے اندر اصولاں دے چلن دی لوڑ نہیں سانو اپنے اصول شعور کافی نے تو کیڑے شعور لے کے آیا کھڑے کیڑی ہدایت لے کے آ کھڑاویں جدوں انہاں ظالماں نے اپنے علم تے مغروری کیتی اپنے علم تے اترائے رب وحدہ لا شریک مولا دے دتے اصول ہدایت نو کنڈ کیتی رب سونا انہاں نو عذاباں وچ پھسا دتا عذاب وچ پہلا رب سونے تکلیفاں مصیبتاں وچ کھچڑا ہوندا ہے جے کھچیچ کے واپس آ جان تے ٹھیک نہیں تے ہمیشہ ایہو جا عذاب دیندا ہے جڑا صفحہ ہستی تو مٹا کے ٹر جاندا وے نہ منن والیاں نو ہمیشہ مکا جاندا وے رب سونے ایہو جا دستور بنا کے رکھیا ہویا وے اللہ وحدہ لا شریک مولا انہاں دی داستان سورت غافر سورت مومن دیا آخری آیاتاں دے وچ بیان فرمائیے سناوا ذرا بول چا سبحان اللہ وے اج درباراں تے جاویں قرآن دی تھاں تے میراثی ڈھول پیا کٹدا میں اگلے دن بورے والے بول پیا آخی میں کہ وا ظالمو جنوں ویکھو جنات خون ناد پڑے ناد خون ناد پڑے او بھی آندا ہے کنجری بندیاں میری عزت نہیں گھٹ دی میں نو نچ کے یار منا من دے میں کہ وہ صدقے جاواں تواڈی عزت تو کنجری بن گئی ہے پر عزت گھٹ دی تھپی بلے شاہ دے کھڑے ہوندے نے کوئی ظالم آکھدا ہے جے یار نچ کے منیندا ہے تے مینوں گھنگرو پا لین دے میں اگلے دن بورے والے اخیر بول پیا میں آکھے ظالمو جے ایہی گل نچ کے منی داوے تے پہلو اج میرے پیراں وچ گھنگرو بنو میں ایویں ہو گئے نے 15-16 سال رب نو لبدیاں ہلے تک کوئی پتہ نہیں لگ سکیا مہربانی کرو جے رب ایویں نچدے ہی گھنگرواں نال لبدا وے میرے پیراں وچ گھنگرو بنو اج میں تے لب لواں پر ظالما اللہ دے فقیر لوگ اللہ وحدہ لا شریک مولا جے گھنگرواں نال منیندا جے رب سونا ڈھول نمکنیاں نال منیدا ساز واجے نال منیدا روحانیت اگر اے دے نال نصیب ہونی سی رب سونا اے سوا لاکھ نبی وچوں کوئی نبی تے ہو جا بھیجدا جنوں ٹھول دیندا جنوں ساز دیندا نچن دے وال دسدا ہوندا جا این دے نال وی میری مخلوق دی ہدایت کر این دے نال میری مخلوق دی پیاس بجا موسیقی روح دی غذا ہوے انہاں دی غذا پوری کر ظالما میں کہ جے اللہ سونے نے ڈھول کسے نبی تے نہیں اتاریا اپنا بول ہی اتاریا وے ایمان نال دسو بھائی کوئی ڈھول اتریا نبی تے دسو دسو اے سوا لاکھ نبی تو ایک نبی دسو مطلب ہے تیری میری شفا ڈھول وچ نہیں عربی دے بول وچ توجہ نال جب بول سبحان جیندیاں بول سبحان اللہ صدقے جاواں میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا میٹھے میٹھے سونے تیرے اے بول کملی والیا کھولی جاندے منافقاں دے بول کملی اے کھولی بول بول اور سندا جا حق بیان ہوئے حق بیان ہوئے منافق تے مومن نکھڑدا ہے جہاد آوے یا رب دا عذاب آوے پھر کفر مک جاندا ہے حق دے بیان نال مومن وکھرا ہوندا ہے منافق وکھرا ہوندا ہے کیونکہ رب فرماندا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب اللہ سونا فرماندا ہے اللہ دی شان نہیں اللہ کدی انج نہیں کرے گا کہ مومن منافق رلے رہن منافقاں نوں وی دنیا مومن سمجھی رکھے رب فرماندا نہیں نہیں میں کھول دیواں گا وکھرے وکھرے کر دیواں گا ور سجنا جدوں چھج وجدا ہے چھج جدوں کھڑکدا ہے نا تے کی ہوندا ہے دانے روڑ توڑی یہ جڑا حق قرآن آیا ہی نا کہ بس چھج ہی مار دے مومن سندا جاوے گا ٹھردا جاوے گا منافق سندا جاوے گا تے سڑدا جاوے گا ہائے کیوں بیا بیان کرتا ہے توجہ نہیں فرمائی دے اے بڑھا گا ایمان نال قسمیا پیانا ہائے جدو سونے دے بول آمن ہاں پھر مومن ٹھرے کیوں مومن کیوں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ہن رب وحدہ لا شریک مولا پچھلیاں دیاں داستاناں بیان کیتیاں کیتیاں نے بولو کیوں کیوں رب کسے پسند کردا ہے یوسف علیہ السلام دا قصہ قوم عاد دا قصہ قوم ثمود دا قصہ فلانی قوم دا قصہ قوم نوح دا قصہ قوم لوط دا قصہ یہ سارے قصے جو رب بیان فرمائے نے ایک ایسے واسطے بیان کیتے نے جو رب نو چس آوندی ہے او سجڑا اے رب چسا نہیں لیندا کسے نال قرآن جو قصہ واقعہ ہے محض تیرے میرے ضمیر نو جھنجھوڑن آیا ہے کہ جے اونا والے کرتوت کیتے عمل اونا والے ہوئے تے نتیجہ لینا پینا اے نہ سمجھیا نے عمل اونا والے کیتے تے نتیجے صحابہ والے ملن گے نا او میرے نبی دی امت قرآن دے ہر ہر حرف تو عبرت حاصل کر بصیرت حاصل کر ہن قرآن کی فرماندا ہے پڑھا بولو بولو بولو افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اکثر منهم و اشد قوة و آثارا فی الارض فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون. اللہ سونا فرماندا ہے کی گل ہے لوگ زمین وچ ٹردے نہیں سیر نہیں کردے کادے واسطے فائن ورو کیف کان عاقبت المکذبین عاقبت الذین من قبلہم جڑے انہاں تو پہلو گزرے نے انہاں دے انجام ویکھن انہاں دی اخیر ویکھن انہاں دے حال تکن اساں کی انہاں دے نال کیتا وے انت انہاں نال ہویا کی ہے سیر اج کل دے دنیا کر دی ہے سیف الملوک جھیل ویکھن دی خاطر پر سیف الملوک جھیل دی سیر اے ذلیل کرے گا مومن نو جڑی سیر دا رب حکم فرماندا ہے او کافراں دا انجام دین دے دشمناں دا انجام ویکھن دی خاطر رب ٹور دا وے تاکہ مومن انہاں دے انجام ویکھ کے انہاں تو عبرت پھڑ لویں کدی انہاں والے کم نہ کری انہاں والیاں سوچا نہ رکھی تاکہ تو سزا وچ نہ پھس جاویں افلم یسیرو توجہ نہیں فرمائی بول بول بول سبحان اللہ ہاں سکول دیاں کتاباں وچ لکھیا ہوندا ہے صبح کی سیر لکھیا ہوندا ہے پر میں نو قرآن حدیث سے نہیں نظر آئی میں نو یہ نظر آیا ہے جو سویرے نبی پاک سرکار جو باندھے تھے نا مصلی شریف تے نبی پاک دے صحابہ بھی سامنے بانا نسائی دی حدیث نسائی شریف حدیث دی چھ کتاباں دے وچوں حدیث دی کتاب ہے حضور پاک نماز پڑھا کے بیٹھ جانا صحابہ کرام بیٹھ جانا ورد وظائف کرنے جتھوں جدو فارغ ہونا صحابہ فرماندے نے اسا سامنے بیٹھ جانا اسا زمانہ جاہلیت دور جاہلیت دے اندر کی کچھ کردے ہوندے سان اسا او کسے گلاں شروع کر دینیاں اسا ہسنا نبی مسکرانا توجہ نہیں فرمائی نے کی مطلب اپنیاں پچھلیاں کیتیاں او دور جہلیت کی کھچا مار دے ہوندے سان کی ظلم کر دے ہوندے سان کی کیتا ہوئے نبی سونے آئے رحمت کیتی ہدایت دیتی بچ گیا ہوئے آکھے گلنا کرنیاں تے یاد حاکونا حسنے مسجد شریف دے وچ بیٹھ اونا حسنا کا دیتے دور جہلیت دیاں گلنا تے دور جاہلیت تے کماں تے معلوم ہویا مسجد وچ بیٹھ اے اپنے بھیڑے کرتوت یاد کر کے کفر دے کماں تے ہسنا تاکہ انہاں دی ذلت ہووے تے نبی دے دین دی عزت ہووے اے سنت میرے مصطفیٰ دے صحابہ دی اگر نسائی شریف دے وچ اے حدیث نہ ہوے تو میں زبان کٹا چھوڑا توجہ نہیں فرمائی ہاں میرے تے بھی کئی اعتراض کر جاندے نا کہ چشتی بتھی تے جاتا ہوندا یارا میں کہ جنہ شوقی خان ہساون واسطے رکھیا ہوے کو چشتی دے ہساون تے اعتراض دا کردا ہے جنہیں شوقی خان دی کیسٹ رکھی ہوئے عمر شریف دی کیسٹ رکھی ہوئے آکھے ہساں دا بڑا ستھرا ہے ایویں میں انج دیاں کھچا مار کے جھوٹ لانت بول کے نہیں ہساں جی میں ہساں نا کہ کفر دی تذلیل آسی اے ہوئی ہے نا مثلا میں پینٹ شرٹ دے خلاف بولنا تو میں آکھنا ہوئے کی مصیبت جو بڑے اے کی کھوتے کھوتے نو پوا دیو تے او بھی پریشان ہو گئے تے این دی گل نال جو بندے ہس پیندے نے تے کفر ذلیل ہونا ہے نبی پاک دے دین دے لباس نو عزت ملنی ہے میں اچھا میں جو ایویں دنیا تے اللہ سو اے ساری ذمہ داری جو لئی پھرنا تے منبر تے بیٹھ کے میں ایویں لگا پھرنا میں نہیں پتا ایتھے کی بولنا ہے تو میرے کول حساب کی لینا ہے میرا حساب رب لینا ہے تے مینوں ڈر وی ہوندا ہی ایمان نال میں اگلے دن آکھیا میں کہ میں تقریر نہ تانوں راضی کرن واسطے کرنی ہے نہ تانوں ناراض کرنا میں راضی کرنا ہے تے رب نوں کرنا بس کیوں او ناراض ہویا میرا ککھ نہیں رہنا تسی ناراض ہوئے میرا ککھ نہیں بگڑنا او راضی ہویا میرے بیڑے پار تے او ناراض تے تسی راضی ہوو میرا بیڑا غرق ہو ہی جانا ہے ڈوب ہی جانا ہے ایمان ہاں توجہ نال چ بول سبحان اللہ ایک دے سانگے ایک دے کیتے ہر ایک دی جتی اوڑتا توں ایک تھی میں زاہد زہد کو چھوڑتا توں ایک تھی میں کی مطلب وہ آندا ہے مرے اپنے تے لوکاں نوں راضی کرن تے اپنی عزت دے خیال ہی چھڈ دے زاہد زہد کو چھوڑتا توں ایک تھی میں وکیتی کرتی بوڑتا توں ایک تھی میں ایک دے سانگے ایک دے گیدے ہر ایک دی جتی جوڑتا مطلب مرے کہیں تے جتی جوڑے دے پیسے دی خاطر نہیں توجہ نہیں ہو فرمائی او دی خاطر جو پھر ویکھ ہاں جو کسے دی عزت کرنی اون دی خاطر گل کرنی بولنی اون دی خاطر بول قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین سجنان سن قرآن تو جو کنڈ کیتی ہے عزتان دا پتہ ہی کونی ریا اتھا سمجھی بیٹھے آن لوگ ہاتھ چمن لوگ جتی چکن دے عزت ہووے گی ونانا جے عزتیں میں ہندی حضرت ویس کرنی دی کدی کسے جتی نہیں چاہی میرے تے احسان فرمایا تے نعمت یاد آن دی روے گی تیرا شکر ادا کردا رواں گا نا شکرہ نہیں مران گا نعمت یاد رکھاں گا سجنہ اندرہ توجہ نال بول سبحان اللہ عشق سارے رنگ مڑ سکھا چھڑتا ہے سارے عدب سکھا چھڑتا ہے قسم خدا بھی کر گیا یہ دولت مل جاوے نا سارے عدب آ جاندے نے میرے مولا علی دی گل سناو ہے ذرا بولو چا سبحان اللہ اب میرے کل کتاب پئی ہے محدث ابن عبدالبر دے حوالے نال سوایت محرقہ دے اندر امام ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دے لے حضرت ابو بکر ہاں ابن سمان محدث دے حوالے نال لکھ دے لے حضرت ابو بکر حضرت مولا علی نبی پاک سرکار دے وصال شریف تو چھے دن بعد قبر شریف دی زیارت پر گئے کدھر گئے زیارت سبحان اللہ صدقے جاواں صدقے اور بول چا سبحان اللہ واہ سونا سامل یار سجن واہ سامل ہوت حجاز وطن فرید دا بیت حضور امروز عدل دی تانگ طلب و اتھم ہے مٹھڑی ند سبحان او اتھم ہے مٹھڑی نت جا بلب سونا خوشی وستا بچ ملک عرب اتھا میں دو میں یار نبی دے حبدار حضرت ابو بکر مولا علی دو میں نبی پاک دی قبر شریف دی دید وال جا رہے نے زیارت تالے پاسے عربی بارت پڑھنا ولما جا ابو بکر والی تقدم یا خلیفہ رسول اللہ فقال ابو بکر ما كنت لا تقدم رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه علي مني كمن ذلتي من ربي ہن دوویں یار جا رہے حضرت ابو بکر صدیق نو مولا علی عرض کردے نے اے رسول اللہ دے خلیفے تسی اگے چلو میں پیچھے ٹراں گا تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ روایت حدیث دی کتاب سامنے میں اے آوازاں دا مطلب کوئی نہیں اے کوڑاں دا مطلب کوئی نہیں ایتھے آوازاں نہیں آونیاں جو بکھر دا میراثی جو اٹھ کے بک بک کرے تے دین بن جاوے نا نا اے ساڈا مذہب اسلحق یا قرآن نالی یا مصطفیٰ دے نورانی بیان نالی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ پر سجنہ اے بکھر دے میراثی آڑا مذہب کوئی نہیں ذرا توجہ نال چا بول سبحان اللہ صدقے جاواں میرا پاک علی فرماؤں دے اے رسول اللہ دے خلیفے اگے چلو آپ فرما دینے میں اون دے اگے کیویں چلاں ابو بکر فرما دینے علی نو فرمایا میں اون دے اگے کیویں چلاں جدے بارے میں نبی پاک تو سنیا ہوئے حضور فرمایا ہوئے علی یمنی کا منزلاتی من ربی فرمایا علی میرے سامنے میں جویں میں اپنے رب دے سامنے مطلب جے میں رب دا حبیب علی میرا حبیب ہے میں کیویں او دے اگے چلاں و سجنا ادھر ویکھ میں سوچدا ہوندا ساں اللہ دے فقیر لوگ اے کیوں آکھدے نے تیرے دردیاں کتیاں نال ادب کتھوں اینا اے کڈیا وے کتھوں اے دلیل لئیے میرے کول 80 جلداں دی کتاب تاریخ دمشق محدث ابن عساکر دی حضرت فاروق اعظم دی شان دی جلد جڑی اس دے اندر لکھیا وے حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی پاک دے صحابی نے جنہاں 10 سال نبی پاک سرکار 10 سال تو تے نبی پاک سرکار دی خدمت کیتی ہے حضور پاک دے نال ہی رہ لے سفر دے اندر حضر دے اندر جتھے وی ہوندے سن نبی پاک دا مسواک شریف وی آپ دے کول ہوندا سی حضور دے جوڑے مبارک وی آپ سرکار دے کول ہوندے سن حضور دا لوٹا مبارک وی آپ دے کول ہوندا سی عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے جے مینوں پتہ لگ جاندا فلانا کتا عمر دے نال پیار کردا وے میں اس کتے دا وی ادب تے پیار کرنا سی توجہ نال بول سبحان اللہ وے اترے خشک ملانا مراد وے خشک جڑے نے وے میاں لاؤ جی یہ خواجہ غلام فریدان دا تیرے تارتیاں کتیاں نال ادب لاؤ بندہ کتیاں نال ادب کیتی کرے تو گل کرنا وے میں کہ اترا سکا اترے سکے تینوں کی پتا ہن ایمان نال دس دلیل اگر غلط میں حوالہ ثابت کوئی غلط کرے تو میں زبان نہیں تے میں وکھا سکنا ہاں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی پاک سرکار دا صحابی تو میں کون ہاں میں کس واگ دی مولی ہے نبی سرکار دا صحابی پیاکھدا ہے او یار مینوں پتہ لگ جاندا کہ فلانا کتا عمر دے نال پیار کردا ہے نا تے میں اس کتے نال بھی پیار کرنا ہے توجہ نہیں فرمائی نے آکھ سبحان اللہ ایویں تے نہیں نا حضور خواجہ میر عبد الواحد بلگرامی سبا سنابل شریف کے اندر لکھیا ہے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بابا فرید تے خلیفہ اپنے دربار شریف دلی اچ بیٹھے سن، آپ بار بار اٹھ کھلوندے سن. غلامہ پوچھا حضور کیوں اٹھ دے جے؟ فرمایا ایک کتا گزرتا ہے میرے دربار دے اگوں، میرے آستان دے اگوں ایک کتا گزرتا ہے، وہ کتا میرے باب فرید دے آستانے دے کتے دا ہم شکل ہے. میں ہوں دے دربار ترا بول چا سبحان اللہ. صدقے جاواں رب دے قرآن والی ہدایت آ جاوے تے سمجھا آندی نے، پھر پتہ لگدا ہے ہن سیر کیوں پئی ہوندی ہے. صبح دی سیر نہیں، وڑ جانا سویرے سویرے تے عیاشیاں پارکاں وچ کر کر کے تے جناب نچ نچ کے تے ننگیاں ادھر کچھیاں پا پا کے. سانو میں گل اتوں پیا کردا سا کہ سانو عزت دا پتہ ہی کونی، عزت ہے کی سی؟ اتوں ٹوری سی نا گل، ادھر مڑ گیا سا. سانو نہیں عزت دا پتہ، عزت کینوں آندے نے؟ اج عزت دا پتہ قوم نوں ہوندا. ایمان نال دس، وہ دھیاں بھیناں نوں ووٹاں دے کھلاردا؟ ہاں پتہ نہیں کنیاں کھلوتیاں سن تے کنیاں کھلوتیاں ہو بھی گئیں. تساں تے جملہ نہیں جاندے، پنجابی جاندے. کنیاں کھلوتیاں سن تے کھلوتیاں ہو بھی گئیں. جڑے پنجابی نے وہ سمجھدے نے اس گل نوں بھی کتھے پہ جاندی. خیر میں ایمان نال 80-80 سال دیاں بڑیاں لاہور دے اندر ویکھیاں، فوٹواں انہاں دیاں لگیاں تے پیو اتوں لکھائی کھڑا ہے امیدوار. 80 سال دی بڑھی دے اتوں واہ، میں کیا مونج کٹی چوے ایک کھانگڑ بھی حال امیدوار ہے اندے تے سنگ ڈگن والے نے. توجہ نہیں ہوگی وہ ایڈی کھاگڑ ہوئی کھڑی ہے اندر تے سنگ نویں ہن اگڑ گئے تے پرانے گئے. ہلے بخت والی امیدوار. ہاں جی پھر آپ ہی آندا پھردا ہے اوے آکھے ایت کی میری دھی نو پاونا نے، او کھلوتی ہے ایت کی اونوں ہی کرنا جی کامیاب. اور اگلے تے بڑا کچھ سمجھ دینا اگیات کی انہوں ہی کرنا جی اکھے وہاں فلانے نہیں کھلوتی ہے یہ تے تھلے ہیں دے اتے پتہ نہیں کون کھلوتا ہے یہ ارسانو عزتہ رہ گی ہے. حفیظ جالندری رحمت اللہ علیہ بولے ہے حفیظ جالندری او جدا قومی ترانے دے سورت ساز آوے نا تے جڑے رب بگو کدی نہیں کھلون دے وہ بھی اٹھے کھلون گے داغ در زمین شاد بان اجبر دین یا اللہ. جڑے کنجر نہیں نا رب اگے کھلون دے وہ بھی اس مراسی دے ساتھ اگے اٹھے کھلون دے. کی جی یہ ترانے کا احترام ہو رہا ہوندا ہے؟ تو سائے گلہ میرے نالو چوکھیاں جان گئے ہو. ہاں جی ہون با یزید گستامی نہ بنو تو ذرا بولو سبحان اللہ. کرتوت بارے یہی کر دے. حفیظ جالندری فرماؤں دے غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے. غلامی میں بشر عزت کے مانا بھول جاتا ہے، پہن کر توق لانت کا خوشی سے بھول جاتا ہے. مرادن پتہ نہیں رہا عزت شہ کی لانت دا توق پا کے خوش ہوئے کھڑے. وہ عزت رب نو راضی کرنے چاہیے. توجہ نہیں ہو فرمائی. مینو قسم ہے اس ذات دی جدے قبضہ قدرت میری جان ہے عزت صرف اللہ دا قرآن ہے بس اور پاسے یہ دنال یہ دیئے عزت ہے میراثی جو لگ گئے نے جلائے پاولی جنانو آنے پاولی پاولی جلائے وہ لگ گئے تو شان پا گئے موہ فقیر چمین دائی کنی میں نو ایک سید پہ آکھے میں ووٹا دے کھلوتا میں کہتا یدہ کیوں آکھے عزت لین آس تو گیا کھڑا تھی میرا چوڑے دے گھر عیسائی دا بوا پہ کھڑکاوے آکھے میں نو ووٹ دے میں کہتا سیدہ ویخت سی تیرے دربار تے کدی بادشاہ رو دے سن مولا علی دا پتر حسن سناما حسین پاک دا بھائی مولا حسن تنگی آ گئی ارادہ کیتا حضرت امیر معاویہ دے کول جان دا بیت المال وچوں حصہ دیون گے مینوں خواب نبی پاک سرکار آئے ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ روایت پوری کھول کے سنا محدث ابن کثیر دی البدایہ و نہایہ دی روایت حضرت معاویہ سرکار ہر سال دے سال خرچہ دربار حضرت حسن پاک دا آپ بھیج دے ہوندے سن بیت المال دے وچوں جڑا بے مال دا حصہ بندا ہوندا سی او گھل دے ہوندے سن حضرت معاویہ سرکار ایک رات تنگ ایک سال ہوئے آپ سرکار بھول گئے نہیں بھیجیا حضرت حسن نو تکلیف پریشانی آئی آپ جان لگے بھئی حصہ لے آواں رات نو نانے باغ دی زیارت ہوئی فرمایا پترا بادشاہ دے دربار تے جانا ساڈا کم نہیں آچا سبحان اللہ بادشاہ دے دربار تے جانا ساڈا کم نہیں سویر ہوئی حضرت معاویہ سرکار نے دگنے آپ ہی پہنچا دیتا آچا سبحان اللہ اج سید میراثی دے دروازے تے جا کھلوے ایت کی میں نوی کرنا ہی جا کھلوے چوڑے عیسائی دے گھر اکھے میں نوی دینا ہی ایک پاسے چوڑا ہوئے ایک پاسے سید ہوئے ووٹ برابر قدر برابر پھٹے لانا تباہی نہ ہوئے تے اور کی ہوئے اینو کہیں عزت سمجھنا ہے میرا تے ایمان ہے وے سید ایک پاسے ہوئے ساری مخلوق ایک پاسے ہوئے نبی سونے دے مبارک خون دا مل پھر بھی نہیں ہو سکدے ذرا بول جا سبحان اللہ کیوں عزت نہ رلن کیوں بربادی نہ آوے ادھر ویکھ رب وحدہ لا شریک مولا سونے دا قرآن اللہ سونا فرماندا ہے کیا سیر نہیں کردے جو ویکھن جا کے اپنے پہلیاں دا شرکی ہویا کانو اکثر منہم و اشد قوت و آثار فی الارض انہاں نالوں زیادہ سن آبادی بھی زیادہ سی انہاں دی آبادی بھی زیادہ سی مت سمجھیں اساں چوکھے دنیا تے رہے ہاں ساڈی آبادی زیادہ ہے رب دا قرآن فرماندا ہے آبادی اچ زیادہ سن پہلے اے دنیا کنے وارا بن کے فصلاں کٹائی بیٹھی آئی کئی وارا فصلاں کٹیج کے زمین اچ رل گئیاں نے اے نہ سمجھی کلے بندے تساں اساں آئے ہاں اس دنیا دے کھربا انسان رب سونے پیدا فرما کے کئیاں نو عذاباں نال غرق کیتا ہے کئیاں نو اج موت دے کے غرق کر چھڈیا وے پر سجنا توجہ فرما رب سونا فرماندا ہے اے ویکھ دے نہیں جا کے ویکھدے نہیں حشر ویکھن انہاں نالوں وڈیاں بہتیاں آبادیاں والیاں قوماں اشد قوتن طاقت وچ زیادہ لوگ سنو ہاں جی اساں تساں دے 5-5-6-6 فٹ دے آخری قد رکھن والے 6 فٹ دے جوان جڑا 6 فٹ دا بندہ ویکھ لئیے ساڈیاں اکھاں ہی ٹڈیاں رہ جاندیاں نے پہلیاں قوماں کھجیاں کھجیاں جڑے جوان سن. اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرماندا ہے او جدوں عذاب آیا تے ڈگے پئے. رب فرماندا ہے اونج ویکھو ویکھو انج لگدے نے جویں کھجیاں ڈگیاں پیاں نے کھجیاں کھجیاں لمیاں پیاں نے ایڈے ایڈے لمے جوان سن. وا آثارن فی الارض زمین چنا دے محلات وی عمارتاں وی تواڈے نالوں وڈیاں سن. لیکن فما اغنا عنہم ما کانو یکسبو. مولا فرما دے جل شانہ کہ انہاں نو نہ آبادی دی کثرت بچا سکی نہ انہاں نو اپنی طاقت جسم والی بچا سکی نہ انہاں نوں زمین دے اندر انہاں دیاں کوٹھیاں بنگلے مضبوط مضبوط عمارتاں محفوظ رکھ سکیاں. جو او کردے سن انہاں دے کرتوتاں نے انہاں نوں ککھ فائدہ نہ دتا. جنیاں محنتاں کردے سن تے زلزلیاں تو محفوظ رہن واسطے عمارتاں زلزلہ پروف جنہاں نوں آندے نے زلزلہ پروف عمارتاں بناونیاں تاکہ ہلنی نہ. جو پہاڑاں دے وچ وڑ جانا ہے پہاڑاں نوں کٹ کٹ کے نہ تے پتھر تراش تراش کے یا پتھراں دے محل بناون یا پہاڑاں نوں کٹ کے وچ پہاڑاں دے محل چا بناون ایڈے مضبوط محل بڑا چھوڑنے. لیکن رب سونا فرماندا ہے جدوں ساڈے ہدایت دتی نوں انہاں کیتی نہ کنڈ تو انہاں آکھیا نبیاں نوں اے کیڑی لوڑ کی لے کے آئے جے ساڈے کول شعور نہیں تساں کوئی نواں شعور دھرتی تے لیاندا ہے. انہاں ساڈی ہدایت نوں کنڈ کیتی اسا عذاب دتا تے انہاں نوں کوئی طاقت کوئی ہیلا کوئی وسیلہ بچا نہیں سکیا. ہن اگلا قرآن دا بیان سن سناواں. ہائے ہائے ہائے بول بول بول. فَلَمَّا جَاتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِلْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ. اللہ سونا فرماندا ہے جو نا دے کول علم سی دنیا والا دنیا دا علم جے دے نالو عمارتاں بناندے سن جے دے نالو عمارتاں بناندے سن جے دے نال دنیا دا مال سامان کماندے سن اکٹھا کردے سن اس علم دے اوتے مغرور ہوئے خوش ہوئے اترائے نبیاں نو کہن لگے مذاق دے نال کیڑی ہدایت لے کے آئے جے کیڑا دین لے کے آئے جے کیڑا شعور لے کے آئے جے کیڑا علم لے کے آئے جے سانو کسے علم دی لوڑ نہیں کسے ہدایت دی لوڑ نہیں سانو اینا ہی کافی ہے جو اسا رکھنے آ ساڈے کولے ہوئی کافی اللہ دے قرآن دی اللہ دے قرآن دی آیت مبارک دی تفسیر اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی آپ سرکار دے شاگرد صدر الفاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار خزائن الارفان شریف دے اندر پہ لکھ دے نے بولو بولو اعلی حضرت دے وہ شعر تے سننا ہوندا شیر تے سننا ہے یار بھئی یار اے بھی انہاں دا بیان ہے سناواں. قرآن دے اس مبارک بیان دی تفسیر اعلی حضرت دے شاگرد سید نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان سامنے پئی عام مل جاندی اس وچ لکھیا ہے فرمایا اور انہوں نے علم انبیاء کی طرف توجہ نہ کی التفات نہ کیا اس کی تحصیل اور اس سے انتفاع کی طرف متوجہ نہ ہوئے بلکہ اس کو حقیر جانا اور اس کی ہنسی بنائی اور اپنے دنیاوی علم کو جو حقیقت میں جہالت ہے پسند کرتے رہے. ایمان نال وہ قرآن پڑھیے نا, ہر دور جنج لگتا ہے جی ہوں اتریا. یہ قرآن دی شان ہے, اندے عجائبات مکدے نہیں, صرف سمجھا چھوڑے رب. ہر دور چ نواں, ہاں جڑے کمینے آندے نے نا پرانے دین کی بات کرتے ہو, میں کہو سورا یہ پرانا ہو ہی نہیں سکتا. توجہ نہیں ہو فرمائی نے, آخو سبحان اللہ. کیا وے رب نو پرانا آکھے گا؟ دین تے دھرتی تے 1400 سال ہو گئے نے آیا اسلام دا قرآن دا, ایویں نا رب رب کدوں دا ہے؟ تے پھر تے رب وی رب تے ہور پرانا ہو گیا. تے پھر تے رب ہن کوئی نواں تازہ لبھی ہے کی خیال ہے؟ ہوں یہ رب لبو جا بالکل نوا ہو, خیال ہاں وہ لبیا تو پیا انگریز. کلندر اقبال فرماندا ہے مشرق کے خدا بند سفیدان فرنگی. میں تو نہیں آگیا, وہ آتا ہے مولا جی ہوں یہ مشرقی قوم بنی کری نا, یہاں دے خدا انگریز نہیں. مشرق کے خدا بند سفیدان فرنگی, مشرق کے خدا بند سفیدان فرنگی, مغرب کے خدا بند درخشندہ فلزات. انگریز سونے چاندی نو تے مال دولت جڑا زمین چ نکلدا ہے اونوں خدا مندے نے, سائنس نو خدا مندے نے, تے مشرقی انگریزاں نو خدا مندے نے. رب نو خدا منن والا ہن کتھے رہیا ہے؟ کلندر اقبال پیا بیان فرماندا ہے معلوم ہویا قوم دی نبض ویکھی کھڑا سی, حالت ویکھدے ویکھی کھڑا سی, ہن بخار کتھے اپڑیا پیا وے, کتھے انہاں دا ایمان دا حال اپڑیا پیا وے. سجنا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دا بیان دی تفسیر سید نعیم الدین مراد آبادی پہ فرما دینے, فرمایا اللہ فرما وے وہ آکڑ گئے اور سیلم تے مغرور ہو گئے جنہ انہوں دے کول دنیا دا سی پر حقیقت تے علم نہیں سی, جہالت دا سی, وہ تے جہالت ہی سی. ہاں جی اس دے اتنے آکڑے کہن لگے نبیاں نوں کیڑے کیڑے دین کیڑا علم, سانو کس علم دی لوڑ ہے؟ سانو کسی شعور دی لوڑ ہے؟ اچھا بے شعور ہے. اچھا ویکھنا نا تے نبیاں دی گل تے دین انہاں دا تے انہاں دیاں کتاباں نوں تے ہسنا اوئے عذاب آنا, نہ چلو گے تو عذاب آئے گا. پاگل عذاب لیا لیا چھتی لیا لیا کیوں نہیں؟ کافر الٹا مزاق اڑاؤنا, چلنا بھی نہیں مننا بھی نہیں, انکار بھی کرنا نال مزاق بھی لیا کہڑے آتے جی عذاب آ جانا ہے تو سات دین نہ چلے عذاب آ جانا عذاب آنا مزاق اڑائی نا رب سونے نو آیا غضب. اچھا میرے بنائے میری گلوں مزاق میں کرا بھی انہ دے ول دی گل ہووے بھی انہاں نو بچاو والی گل تے اے الٹا مزاق اڑاؤ تے انکار کرن تے ٹھٹھے کرن پھر کی فرماندا رب؟ مولا فرماندا فلما جا تم رسولم بالبینات فرعوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جدا مذاق اڑاؤندے سن انہیں آن ولہٹیا مٹے تے دنیا تو ختم ہو گئے. جدو ہوئے تے اللہ فرماندا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. مولا سونا فرما دے جدوں نہ ساڈا عذاب ویکھیا سر آ گیا وے تے لیندا ہن پھر کی ہویا قالوا آمنا باللہ وحدہ کہن لگیا سی ایک نو من گیا اکو دی گل من لئیے جو کچھ اساں شرک کردے رہے جنہاں کھیڈاں وچ پئے ہیں اساں انہاں نال کفر کیتا ہے پر رب سونا فرماندا ہے انہاں اس لے تے منیا جدو عذاب وچ آ گئے من لیا فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا سنت اللہ التی قد خلت فی عباده وخسر هنالک الکافرون مولا سونا فرماندا ہے پر عذاب دے وچ پھس کے آخری عذاب جڑا دنیا تو ختم کرن والا ہوندا ہے اون دے وچ پھس کے انہاں منیا اس لے تے مننے نے انہاں نوں فائدہ نہ دتا کیونکہ اس لے جے من جاوے پھر مومن رب دی بارگاہ وچ نہیں بندا رب سونے دے کھاتے وچ کاغذاں وچ مومن نہیں لکھیندا اس لے سارے مننے کافر وی من جاندے نے ہائے او غلطی کردے رہے ہیں تو سچا تھے اساں کوڑے تھا اساں خطا کی تھی تیرے بندے سچے تھن مولا پر رب فرماندا ہے انہاں نوں فائدہ نہ ہویا اخیر ختم ہو گئے مولا فرماندا ہے اللہ دی اے ہوئی سنت ہے غور ہوے قرآن کے توجہ نہیں فرمائی اللہ تعالی فرماؤں دا ہے میری یہ ہوئی سنت ہے کی مطلب جدوں ساڑے دین دا مزاق اڑاؤنا ہے حقیر سمجھنا ہے دنیا نے تے کنڈ کرنی ہے تے آکھنا ہے چاہیدہ ہی نہیں کی لوڑا ساڑی سنت طریقہ یہ ہوئی ہے کہ پھر انہاں نوں اساں عذاب نال پھڑاں گے یہ طریقہ رب دا بدل دا فرمایا نہیں توجہ نہیں فرمائی یہ قرآن ہے قرآن ہی رانجے دا قصہ نہیں اے سونی مہیوال دا قصہ نہ سمجھی اس دنیا سمجھیا رب پچھلیاں دیاں کہانیاں بیان کر کے سانو سواد پہ دیندا ہے ساڈے نال کچھ نہیں ہونا جو مرضی پکرا رب آندا ہے میری یہ سنت ہے پچھلیاں نال وی اے ہوئی رہی سی تواڈے نال وی توجہ نہیں فرمائی نے میرا طریقہ ایویں رہنا ہے کہ انت میں کافر جڑے بنن گے انہاں نوں ہلاک برباد تباہ کر دوں گا جڑے کفر کرن گے میرے دین ہن سجنا توجہ فرما میرے مصطفیٰ دے صحابہ سناواں گا میرے مصطفیٰ دے صحابہ تے قرآن مجید نو اللہ دی دتی ہدایت نو نبی پاک دے دتے علم نو انج ضرورت سمجھیا کہ اونا دوجی کوئی ہور شے قبول ہی نہیں کیتی توجہ نہیں فرمائی نہیں اونا آکھیا وہ کافی ہے واہ واہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان نے قرآن سکھایا الرحمن علم القرآن قرآن کی تعلیم دی خلق الانسان علمہ البیان محمد پاک انسان کو پیدا فرمایا اور قرآن کا بیان سکھایا یہ دا مطلب یہ نکلیا ایک قرآن ہے دوسرا قرآن دا بیان ہے توجہ نہیں فرمائی ایک قرآن دوجا قرآن دا قرآن اللہ تعالی دا بیان مصطفیٰ دا محبوب دا چلنا ٹرنا بانا کرنا ہر کام و قرآن دی تفصیل ذرا توجہ نال چا بول سبحان اللہ ہن توجہ لفظاں تے غور ہوے حوالے سٹاں نویں تو نویں لیاواں حوالے لیاواں نویں جڑے سنے بھی نہ ہون ہاں ہن کتاباں وچ لیکن آپا ٹی ویاں تو فارغ ہوئیے انگلش دی بکواس تو تے نور خدا دا وی نصیب ہوئے پڑھنا اور میں ملتان گیا تقریر تے اتھوں دے مدرسیاں والے کئی مدرسین مولوی آخیا پتا نہیں چشتی کتوں حوالے کٹ لیا ایویں کوڑ ماری رکھتا فلانی کتاب 80 جلداں دی فلانی اساں ویکھی نہیں اندے کول کدوں آ گئی میں کیا اترے یہ وہی گل ہے تسا ویکھیا انے والا ککڑ تانوں کی پتا کہ شیر کی ہوندے نے اور خدائی کی ہوندی وہ ایک نبی نہ تھی نا اس اللہ نو دعا کی اللہ میں نو اکھ دے میں بھی کوئی دھرتی تے کچھ ہے ویکھ لو کوئی نو اکھ ملی سامنے ککڑ کھڑا کون جتھے بوے نا جے کوئی گل کرے نا مجھ دی گاں دی واکھے ککڑ انگ ہوندی جے کوئی گل کرے نا گھوڑے دی واکھے ککڑ جڈا ہوندا ہے ہن ویکھی جو ککڑ کھڑا سی بیچارہ میرے کول اس لیے 20 لاکھ دیاں کتاباں ہو گئی 20 لاکھ دیاں کتاباں تے او سودا اللہ سونے دی مہربانی نال جڑا عام ویکھیا وی نہ ہو ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ہاں میرے کول پیسہ آ جاوے نا تے میں شوروم تے نہیں جاندا میں کتب خانے تے جاندا ذرا بولو چا سبحان اللہ ادھر ویکھ میرے مصطفیٰ کریم خود کی سبق پڑھایا روایت پہلے نمبر تے جامع و بیان العلم بفضل ہی امام محدث ابن عبدالبر دی حدیث کی کتاب ہے اس دے حوالے نال حیات الصحابہ یہ تبلیغی جماعت جان دو رہے ونڈاڑی ہے قوم دا گھاٹا جان دو دین دا گھاٹا انہاں اس جماعت نو بناون والا جڑا الیاس دا نام سی اس دا پتر یوسف کاندلوی اون دی کتاب عربی اچ حیات الصحابہ کی نام ہے عرب وچ چھپ کے آئی میرے کول یہ اس واسطے پہ دسنا جڑے سنی بیٹھے نے انہاں واسطے تے ایو ہی حوالہ کافی ہے کیونکہ اے خود محدث نے حدیث نو بیان کرن والے اصل امام نے جے میں امام بخاری حدیث تے محدث نے نا اے اس طرح دے محدث امام نے محدث ابن عبدالبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کتاب حدیث دی تو انہے نقل کیتا ہے توجہ ہے بولو بولو سبحان اللہ اے سامنے آ گئی صفحہ نمبر اے دوجیاں واسطے تیرے واسطے سودا ٹھیک ہے نا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کدوں کٹی جاندا ہے اساں تے نہیں سنیاں میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا صحابی عمر بن یحییٰ بن جعدہ قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکتاب یا صحابی یا تابعی اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکتاب فی کتف فقال کفا بقوم ہم قلوا دلالۃ ان یرغبوا عما جاءهم به نبیهم الى نبی غیر نبی ما کتاب غیر کتابهم فانزل اللہ تعالی عز وجل اولم یکفهم اللہ انزل علیک الکتاب یتلا علیہم میرے پاک نبی سرور دا ہن بول سن پہلو قرآن سنایا ہے ہن نبی سرکار دا بیان سناون لگا وہ صدقے جاواں میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان او ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کس ہور دا بیان چنگا لگدا ہی لئی توجہ نال بول سبحان اللہ سرکار دے کول ایک کتاب پیش کیتی گئی کتاب میرے نبی سرکار نے کتاب ویکھی فرمایا ہو بڑی بے وقوف ہے او قوم بڑی احمق ہے او قوم بڑے گمراہ نے او قوم جیڑے اپنے نبی تو منہ پھیر کے کسے ہو نبی ول جان یا کسے ہور نبی دی کتاب وال جان اپنے نبی دی کتاب تو منہ پھیر کے او کڈے وڈے بے وقوف نے میرے پاک نبی سرور اے بیان زمین تے فرمایا اتو اللہ دا قرآن آیا ہو اللہ سونے نے فرمایا وَلَمْ يَكْفِهِمْ أَلَّا أَنزَلَ إِلَيْكَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ اللہ سونے نے فرمایا کیا انہاں دا ساڈے قرآن تے گزارا نہیں ہوندا میں پوچھنا اپنے نبی دی کتاب چھڑ کے کسے ہور دی کتاب تے نبی دی کتاب تے جاوے تے اپنے نبی نو چھڑ کے کسے ہور نبی آل جاوے تے نبی فرمایا بڑی بے وقوف احمق تے گمراہ قوم ہے تے نبی آل جاوے تے نبی دی کتاب آل جاوے او گمراہ وے تے کافراں وال جاوے ہاں ہاں ہاں ہاں او ترقی ٹھیک ہے ایک ہون روایت اور سناؤ بولو ہون سناؤ شیر خدا عمر بن خطاب شیر خدا عمر بن خطاب عمر بن خطاب اندے حوالے سن جڑی ہون روایت پیش کرن لگا کنز الامال جلد نمبر پہلی کتاب دوسرا باب الاعتصام بالکتاب والسنہ نمبر دو جامع و بیان الہاں مجمع الفوائد و منبع الفوائد حدیث دی کتاب دساں جلدان دی پہلی جلد چ روایت موجود حضرت محدث اصل محدث جنہ تو اینا لئیے وہ ہے مسند ابی یالا حدیث دی کتاب مسند ابی یالا یہ کتاباں نے اینا تو پھر این دیوبندی نے اپنی کتاب حیات صحابہ وچ بھی یہ روایت لے آندی سناواں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت سن خالد بن عرفتہ فرماندے نے خالد بن عرفتہ فرماندے نے میں عمر دے کول بیٹھا تھا ایک شخص آیا عبد القیس قبیلے دا رین آلا سی سوس علاقے دا سوس علاقے دا حضرت عمر نے فرمایا تو فلانے دا پتر فلانے عبدی قبیلے دا آن دا ہاں یعنی عبدالقیس قبیلے دا آن دا ہاں آپ جدو اے سنے آؤ سوٹا چکیا عمر نے مارنا شروع کر دیتا پوچھ کے بھئی تو فلانے دا پتر فلانے کٹنا شروع کر دیتا حضرت عمر نے انہیں آکھیا مالے یا امیر المومنین آؤ امیر المومنین میری غلطی کی ہے کیوں کٹ دے جے پے فقال له عمر نے فرمایا جلس بیٹھ جا فجلس بیٹھ گیا حضرت عمر بن خطاب حالے دسیا نے غلطی کی ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصُ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ حضرت عمر نے سورۃ یوسف دی آیاتاں پہلیاں پڑھیاں کہ اے آیاتاں کتاب مبین دیاں نے اساں تواڈے ال عربی قرآن اتاریا ہے تاکہ لوگ عقل والے بن جان کی بن جان اے دا مطلب ہے عقل تے قرآن نال ہی آونا عقل والے بن جان نہ نہ کچھ سوال ہے گا حسن القصص اساں تانوں سونا بیان دینے سب تو سونا بیان علم دینے جڑا وہی اساں کرنے ہیں تسی بے خبر تو پہلو ہن توجہ فرما تین وارا عمر بن خطاب نے سورۃ یوسف دیاں اے ہوئی آیاتاں اس شخص دے سامنے پڑیاں تے تین وارا ہی اونوں کٹیا توجہ نہیں فرمائی دے تین وارا ہی کٹیا تے تین وارا ہی کٹن نال بندہ سیدھا ہوندا ہے نا یار تو آپ ہی دیکھنا کئی ٹھگے ہوندے نے او اشارہ سمجھدے نے انہوں پچھو سائیں آکھے نا اب مرے تا تا وہ سمجھ جاندہ بھی تے کئی ہوندہ ہے پچھو کوٹ کوٹ کے تے پوچھڑ بھنی کھڑ کئی والا جانور بہ جاندہ ہے چھاڑ مار کے بیڑی تے تے کئی والا پچھو پوچھڑ نو چک مار کے نہیں پھر وہ سمجھتا ہے میرے نال کوئی گل بات ہو رہی ہے کوئی فون ملیا ہے میں کسے پاس جانا ہے کوئی گل کرتا ہے پیا میرے ایویں نہ تے بندے بھی اسی طرح کوئی حضرت بلال آنگو اشارے سمجھتے ہیں کوئی پھر میرے وانگو جڑے گڈر ہون انہاں نوں پھر چابو کی چاہیے ہوں چھوٹے حضرت عمر بن خطاب طبیب سن حکیم سن جانتے سن طبیعت مزاج دے مطابق دوائی دینی کیویں حضرت عمر نے کٹیا تین وارا جناب سرکار نے قرآن پڑھیا قرآن پڑھ کے دے فرمایا پھر اگوں کہن لگا امیر المومنین دس میری غلطی کی ہے آپ نے فرمایا انت الذین سخت کتب دانیال کہن لگے آپ کیا تو ہیں جنہیں حضرت دانیال دیا کتاباں لکھیاں نے دانیال نبی سن انہاں دیاں کتاباں شخص لکھ کے حضور پاک دی امت وچ ونڈدا سی کتاباں تو لکھ کے دانیال دیاں ونڈدا رہیا ویں انہیں آکھیا ہاں لیکن ہن غلطی ہو گئی ہن جو حکم کرے گا میں تیرے حکم پیچھے چلاں گا حضرت عمر نے فرمایا میرا حکم ہے اٹھ گرم پانی لے چٹے رنگ دا سوف لے مٹاون واسطے جا مٹا کچی سیاہی سی اوسلے کاغذ رہ جاؤں وچ کچھ نہ رہے حوالہ غلط ہوے میرا سر وڈ لے ہن گل کی سی پچھلیاں امتاں دے لوکاں نے اپنے نبیاں دیاں کتاباں جویں رب دی طرفوں آئیاں سن نہ رہن دتیاں وچ ملاوٹاں کر لئیاں تے حضرت عمر کافر دی ملاوٹ رب دی کتاب نہیں رہن دتی جدے وچ ملاوٹ کافر دی ہوے تے جڑی کتاب ہی تھڈو کافر دی ہو کڈ لیا کڈ لیا پڑھو میرے سامنے کڈو میں گھڑ کے گلاں کرنا چاویں بندے کی ہوں چاویں کا کی ہوں محنت کرنے والا مر جاتا ہے بکواس کرنے والا چٹ جو آیا سیانے آندے نے وہ بیج نہ بیج پتھر دے سٹو اگدا ہے زمین چنگی آیا مہمان اس گھر دے اندر رہندی سی ایک کتی وہ گل روایت توجہ نال سمجھی نبی نے فرمایا بنی اسرائیل دے ایک شخص دے گھر وچ رہندی سی کتی اس گھر وچ آیا مہمان کتی سی گبن سی کتی مہمان آیا نا تے کتی نہ بھوکی انہیں آکھیا ساڈے گھر دا مہمان حضور فرماندے نے جڑے وچ کتورے پئے سن نا گلر ڈھڈ وچ وہ مہمان نو بھوکن لگ پیا کتی چپے اما چپے اما وڈی چپے تے جڑے کتورے گلورے وچ پے سن نے ٹھڈے وچ او بھوکن لگ اللہ تعالی نے اس زمانے دے نبی ال وحی کیتی کہ اے مثال ہے انہاں لوکاں دی جڑے نبی آخر زمان دی امت تے چاون گے بے وقوف تے بے علم علم والیاں دے اوپر تنقید کرن گے تے غلبہ حاصل کرنا چاہن گے باقی جڑا صاحب علم ہے وہ تے آندا سچ تے جڑا نا مراد بھی ہے ایم اے والا کھوتا ہے وہ گیا میں مر جاندا معلوم ہویا اے گلو رہی توجہ نہیں کیتی اگر اے حدیث اے بھی حدیث مانا وکھاوا میری زبان کٹ جو اللہ سونے دے فضل و کرم نال توجہ نال بول سبحان اللہ ہن صدقے جاواں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے اگے فرمایا لا تقرہ انت نہ تو پڑھنی ائی بھلا تو کرے ہو احدن نہ کسے اور نو پڑھانی ائی اگر مینوں ایک خبر پہنچی تو کسے نو پڑھیا پڑھایا ائی تے تینوں او سزا دیاں گا یاد رکھے گا اج تینوں حالے کچھ بھی نہیں آکھیا میں حالے ہتھ اولا رکھی ائی پھر تینوں دساں گا میں تو کی کیتے نبی دی امت نال توجہ فرما سجنا صدقے جاواں میرے حضرت فاروق اعظم نے اے جڑا کم کیتا سی ادی دلیل واسطے عمر نے ہن اپنی گل سنائی مصطفیٰ دے دربار والی آپ فرما دے نے میں اٹھیا سن فرمایا انہوں فرمایا کہ سن میں ایک وارا گیا یہودیاں دے مدرسے دے وچ انہاں دی کتاب وچوں میں لکھ کے لے آندا لکھ کے لے آندا لکھ کے چمڑے وچ پا کے تے میں حضور سرکار دے کول آ بیٹھا عرض کیتی یا رسول اللہ ایک کتاب میں لکھ لے آندی اے نسخ تو ہوں کیوں لنزداد علم نے لا علم نہ تاکہ ساڈا علم بد جاوے قرآن تے ہے ہی نالو وی رل جاوے مہربانی فرماو سانو اے پڑھن پڑھاون واسطے فقاد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک غضبناک ہو گئے سرکار دا چہرہ انور لال سرخ ہو گیا آپ دی عادت مبارک سی جدوں ناراضگی آوندی سی چہرہ انور دے لالیاں مبارک سرخ سرخیاں باہر بکھدیاں سن آپ سرکار دا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا ثم نودیا بالصلاۃ جامعا پھر اعلان ہویا پھیری گئی نماز آستے آ جاو آجی فوراں بلایا گیا نماز دے بہانے بلایا جاندہ سی فوراں انسار مہاجرین کٹھے ہوئے انسار ایک دو جنو آکھ دینے نبی دے صاحب انسار ایک دو جنو اٹھوئے اسلاح اسلاح پھڑو ہتھیار ہتھیار پھڑو لگ دائے نبی پاک کنو کسے نراض کر چھڑے آوے ہتھیار پھڑو تلا دیئے گاتے نبی نو آج نراض کر چھوڑے آوے اٹھو پھڑو ہتھیار صحابہ کرام انصار ہتھیار پھڑ کے نبی پاک سرکار منبر شریف دے تشریف فرمانے چارے پاسے آن کے نبی پاک دے حضور سرکار دے یار حلقہ بنا گھیرا پا کے کھلو گے نبی سرور نے فرمایا انی یا ایوہ الناس انی قدوتی تو جوامع القلم و خواتمہ وقتوں سے رہے لے اختصارا ولقد اتیتکم بہا نق بیدا انقیا فلا تتہوکون ولا یغرنکم المتہوکون فرمایا او لوگو کون عالمان دا دین دے وے جو 1400 سال تو بعد نہ حضرت عیسیٰ دے بول رہے نہ حضرت موسیٰ دے بول رہے پر ساڑھے نبی دے بول محفوظ نے دے سن رہے ہیں یہ صرف امت مصطفیٰ دی خصوص ہے کسے امت وچ علم محفوظ نہیں رہ سکیا اگر رہیا وے تو مدینے دے تاجدار دی ہن سرکار نے فرمایا او لوگو مینوں اللہ تعالی جامع کلام بخشیا کی مطلب لفظ تھوڑے ہوندے نے میرے وچ سمندر ہوندا مانے سمندر بھر جاندا میں تو آڈے کول چٹی سفید روشن چمک دی صاف شفاف شریعت لے کے آیا دین لے کے آیا جندے تے تسا چلنا فلا تتحوکو پریشان حیران نہ ہو کیوں جو حیران تے ہنیرے چوندہ بندہ تے میں ہنیرا چھڑیا کوئی توجہ نہیں ہو فرمایا حیران نہ ہو جڑا بندہ چانن جیدے ہاتھ پھچو گے نا راہ تے ٹردہ ایدے ہوتے نہیں دیکھ دا وہ سدھا ٹردہ ہے جڑا پر حیران اگے چانن نہ ہوئے تے ہنیرا ہوئے نا پھر وہ کدی آئی جاندہ ہے کدی آئی جاندہ ہے پتہ نہیں پیر اور رکھتا ہے کدی ادھر کوئی پتہ نہیں کیڑے پاسے راہ جاندہ ہے پیا نبی پاک نے فرمایا حیران نہ ہو وہ تے حیران ہون آڑے یہود و نصارہ توانو دھوکے چنا پا دین توجہ نہیں فرمائی نہیں واہ حیران سیدھے راہ دین گے نہ حیران پریشان ہوئے پھر وہ وقت آیا قسم خدا دی حوالہ سن لگے نبی پاک سرکار نے میں نہیں فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلون ثم الذین یلون فرمایا بہترین افضل دور میں محمد دا کیوں جو اس مبارک دور نبی دا دور تے صحابہ دا دور اس مبارک دور دے اندر کدوں تعلیم ملائی نہیں گئی صرف نبی دی رکھی گئی توجہ نہیں فرمائی آنکھ تو سبحان اللہ تابعین دا دور صرف ہدایت دا دور یہ سچ ملاوٹ کی گئی حضرت آ کتاب جے میرے کول مفتاح السعادہ و مصباح السجادہ فی موضوعات العلوم امام تاش کبرا زادہ دی تاش کبرا زادہ جلد نمبر پہلی جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر 279 کنا یہ تین جلداں دی کتاب ہے تے میرے کول پوری ہے تے میں پہلی جلد وچ حوالہ پہ دسنا یحکا ان عمر بن عاص لما فتح الاسکندریہ وجد فیھا خزانۃ کتب فاستشار فیھا عمر رضی اللہ عنہ فكتب الیہ عمر رضی اللہ عنہ اما الکتب التي ذکرتها ان کان فیہ ما یوافقہ کتاب اللہ ففیہ گننا وان کان غیر ذلك فلا حاجۃ فیہ فتقدم بعدامھا توجہ نہیں فرمائی نے اے کدھر چلے روزہ کھولنا ابیلی روزہ کھولن چلے نہیں حالے تے روزے دا وقت کوئی نہیں ہویا یہ اس علاقے اس ٹائم کھلدا ہے مینو نماز دا بھی پتہ ہے تے روزے دا پتہ ہے بھولا وہ بےمانی والے نمازاں ساریاں پڑھیاں نے ایمان والی نماز پڑھ ہاں جی اے نماز پڑھ ایمان جڑ سی تے نماز ہی قبول ہو سی توجہ نہیں کیتی میری گل سیانے آندے نے ہمیشہ ہانڈی دا سواد کھروڑی وچ ہوندا اے ساری گل سمیٹ کے تے میں تے نتیجہ کڈن ضرورت قرآن آن کے تین ٹھک ہر دماغ جبا دینی توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں اسکندریہ ملک فتح ہویا کتب خانے بڑے بڑے اتھے سن کافران دیا لیبریریاں حضرت عمر بن عاص صحابی جا کے فتح کیتا علاقہ چٹ لکھی حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب نے عرض کیتی ایتھے کتاباں نکلیاں نے اجازت دیو ترجمے کر کے عربی وچ پڑھائیے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جو کچھ انہاں کتاباں وچ اگر اللہ دے قرآن دے مطابق ہے تے قرآن کافی ہے اگر اللہ دے قرآن دے خلاف ہے تو پھر پڑھائیے کیوں پڑھائیے کیوں فتقدم بے اعدام ہا فرمایا اٹھ نہ کتاباں نو مکا دے نہ رن دے او اٹھے تے انہاں کتاباں ساڑ دتیاں کتاباں ساڑیاں نہ کافراں والیاں تے نبی فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہ آہا سب سے اعلیٰ دور ترقی یافتہ میرا تے میرے صحابہ نے اور نہ گمراہی آئی کسے پاسے ہوتے این دنیا اللہ دی دتی ہدایت تے رہی تے پھر عذاب کیوں ہوندا حضرت عمر دے دور خلافت زلزلہ آیا ہے زمین تے زلزلہ آیا ہے حضرت عمر نے زمین تے پیر ماریا فرمایا ہلدی کیوں ہے عمر کیڑا انصاف تیرے تے نہیں کیتا عمر دا پیر مارنا سی زمین کھلو گئی اے جتھے قرآن دی ہدایت ہی صرف ہوئے رب ہوئے اتھے پھر زمین ہلے تے حاکم دے پیر نال کیوں نہ جاوے توجہ نہیں ہو فرمائے ہون بھی زلزلے جے آندے نے تے پیر مار کے تے آندے تے ہون گے ہولی کیوں پہ ہلنی ہے ہولی کیوں پہ ہلنی ہے اسا کیڑی بغیرتی تیرے تے نہیں کیتی توجہ نہیں ہوگی آئے آئے سن لے اگلا دور آیا درجہ گھٹ گیا گمراہی بڑھن لگی کیویں مامون رشید ہارون دا پتر سی اونوں چاہ چڑیا کہ اساں کتاباں روم دے عیسائیاں دیاں نہ منگائیے منگا کے ترجمے کرا کے نہ پڑھائیے اونے پیغام بھیجیا روم دے بادشاہ سنیا اس آکھیا میں نہیں بھیجدا مامون رشید نے فوج تیار کیتی چڑھائی واسطے تاکہ جب زبردستی کھو کے لے آؤ اگوں نے پادریاں نو پچھیا جدوں نو خبر پہنچی روم دے بادشاہ عیسائی نو بھی کتاباں پر منگدے نے کی کریے پادری کٹھے ہوئے انہاں آکھیا اوئے جے مسلماناں دے پرخچے اڑانے نہیں نا تے بغیر جنگ تو انہاں نو تباہ کرنا ہی تے کتاباں جان دے حوالہ حوالہ حوالہ حوالہ حوالہ ناساں بھن حوالہ ناساں بھن تے دند بھن حوالہ دندان شکن ولما راغب الخلیفۃ المامون فی علوم الاوائل ارسل المامون الى الملك المذکور وطلب الكتب ولم يرسل فغضب المامون وجمع الاساکر فبلغ الخبر الى الملك فجمع البطاريق والرهابين فشاورهم في الامر فقالوا ان اردت الكسرة في دين المسلمين وتزلزل عقائدهم فلا تمنعهم من الكتب فاستحسن الملك وارسلها الى المامون کتاب وہی امام طاش زادہ امام طاش کبرا زادہ دی مفتاح السعادہ علم دے موضوع دے اتے کتاب جدو خبر پہنچی بادشاہ نے مشورہ کیتا تے انہاں آکھیا پادریاں جان دے مرن گے برباد ہون گے عقیدے مکن گے ایمان ختم ہون گے جان دے اوے حلوے دے وچ زہر رلی ہوے تے بندہ مردا نہیں اگے جان دے اساں مرے پیا اینا وی آپے مرنا ہے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی نے ڈوبے کے تجربہ جو کیتی کھڑے گا کہ اساں نبیاں دی ہدایت چھڈ کے تے ارسطو دے فلسفے پڑھے تے ارسطو تے افلاطون دیاں بکواساں دے پیچھے پیا اساں اجڑ گئے تا نبی پھر سید الانبیاء آیا ہے تے نویں ہدایت لے کے آیا اوڑ گیا پہ بادشاہ آکھیا پادریاں نو بہت خوب زندہ باد بہت خوب مشورہ دیا گئیاں انہیں پندل گھال دیتے ابن خلدون مورخ مقدمہ دے اندر لکھ دینے اپنے تاریخ دے شروعات فرمایا شالا رب بخش دیوے مامون نو تباہی اوہی کر گیا او علم آن دے گئے فرقے بان گئے فرقے 3600 فرقہ بن گیا فلانا فرقہ ہر کسی نے نوی مسجد چا بنائی ثابت کروائے میرے مصطفیٰ دے دور وچ کوئی فرقہ ہے سی توجہ نہیں ہو فرقہ ثابت کر جو میرے مصطفیٰ دے صحابہ وچ فرقے شروع ہی اوسلے بنے ہی اوسلے بربادی اوسلے آئی فرقیاں دی اخیر اوسلے ہوئی جس لے یہودی تعلیم داخل ہوئی ہے مسلمان نے توجہ نہیں ہو فرمائی اچھا کمزوری آ گئی لیکن فرق سمجھو صحابہ نے کچھ قبول ہی نہ کیتا تے مامون دے دور اچان کے دوسریاں دے علم نو حاصل کیتا گیا لیکن اللہ دے قرآن دی عظمت جڑی سی نا انہاں دے دلاں وچ پھر بھی ہے سی او سمجھدے سن مخدوم ہووے خادم ہووے لیکن پڑھن پڑھاون اے وی ہونا چاہیدا او وی ہونا چاہیدا سارا کچھ ہونا چاہیدا اے انہیں اینا ایک ذہن رکھیا بھی انہیں انہوں داخل کر لیا داخل اچھا کمزوری آگئی وہ طاقت مسلمانہ دینا رہی سجنا یہ جڑا ساڑا دور پیا جاندہ ہے نا اس دور دے اندر انہا لوکاں پھر بھی قرآن حدیث نو سمجھیا اے ہوئی آلہ ہے عظیم ہے اس دور دے اندر قرآن حدیث شریعت تب نبی دی تعلیم علم نو تھڈو حقیر سمجھا گیا کہ پڑھن دے قابل ہی نہیں میری گل تے توجہ ہوے میں بالکل آن کے ہن او تینوں مکھن کڈ کے دے رہا اپنی تقریر رڑکی دا جیڑا رڑکا میں ماردا رہا اوندا مکھن لے کے گھر ٹر جا اس دور لانتی دے اندر حقیر سمجھا گیا پڑھن پڑھاون دے قابل ہی نہیں جیڑا کوئی پڑھ لوے سکھ لوے دین تے آ جاوے اوندا مذاق اڑایا گیا نوائی نکل آیا مولی بن گیا ہے اور پیچھے ہی رہ گیا جی پسماندہ ہی ہو گیا ترقی قرآن حدیث نو تھڈو پڑھا مڑھا قابل نہ سمجھا گیا حتیٰ کہ تواڈے وزیر تعلیم دا بیان سی اسمبلی وچ کہ قرآن بھی کوئی کتاب ہے جس کو نصاب میں داخل کیا جائے ایمان نال دسو اعلی تعلیم کینو سمجھدے نے نا کوڑ نہیں مارنا یہ تساں دیسی بندے جڑے نا دیسی بندے جنہاں نو بے شعور آکھیا جاندا ہے اے شعور صرف اونا وچ تے ہو سکتا ہے جڑے اتلے کتے نے میں انہاں دی پیا گل کراں جڑے آپ نو شعور والا سمجھدے نے تے بے شعور ہیں توجہ نہیں او فرمائی او اعلی تعلیم کینو سمجھدے نے ٹھیک ہے اچھا اینو پڑھن حتا کہ تاں کر کے حکومت آندی ہے بھئی مدرسے دینی دے وچ انگریز دی بکواس تعلیم داخل کرو تے کدی اے وی انہاں آکھیا کہ سکول وچ دین مدرسے دی تعلیم آ جائے میں مثال دینا آئے دن بکواس بیان آیا ہوندا ہے مولویوں کو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے کدی اے وی آیا کہ ڈاکٹروں کو مولوی بھی بننا چاہیے اچھا یعنی یہ دا مطلب ہے انگریز دی ٹٹی دی ہر کسے نو لوڑ ہے تے نبی دے نور دی کسے نو لوڑ ہے توجہ نہیں ہو فرمائی معلوم ہویا اے کتے سمجھے اس لیے قوم سمجھی حقیر ہے ادنا ہے بیکار تعلیم ہے بس ایندو بغیر تے گزارا کیے ہن چاہیے نہیں معاشرہ ایندے نال کوئی لوڑ نہیں معاشرے نو لوڑ انگریزی تعلیم تے یہود و نصارا دی بابا انہاں تو بغیر تے جی نہیں سکدے رب تو بغیر جی سکنے پر انہاں تو بغیر نہیں جی سکدے قرآن تو بغیر تے جی سکنے پر انہاں تو بغیر نہیں جی سکدے اے جدوں بکواس آئیاں سوچا رہیاں حقیر جانیاں کافراں پرانیاں والی سوچ آئی مذاق اڑایا گیا دین والیاں دا او نبیاں دا اڑاندے سن آندے سن ہائے ہوئے کیڑا لے آج شعور سانو کسے شعور دی لوڑ نہیں سانو اے ہوئی شعور کافی اے ہوئی ترقی کافی اے جڑی اسی لئی کھڑیا اللہ وحدہ اولا شریک مولا فرماندا انہاں مذاق اڑایا انہاں کیا کیڑا عذاب آ جانے کی مصیبت اٹھ پڑی ہے کوئی دین دے علم قرآن شریعت حدیث دی لوڑ نہیں جاؤ رکھو رب وحدہ لا شریک فرماندا ہے میری سنت بدل دی نہیں میں اوہی سنت پھر دہرائی زلزلہ آیا ہے جس علاقے وچ آیا ہے اس علاقے دے وزیر اعظم نے آکھیا کشمیر دے وزیر اعظم نے آکھیا ہے میں قبرستان کا وزیر اعظم بن گیا ہوں لکھاں بندے غرق لکھاں لا تعداد گنی دے نہیں پے کنے غرق ہو گئے نے پتہ ہی نہیں پچھلیاں نوں بیماریاں پیاں لگدیاں نے جڑے جاندے نے انہاں نوں بھی درداں شروع ہو جاندیاں نے اوتھے میلاد اوتھے سجنا زیادہ عذاب کناں تے آئی اخباراں پٹ کے ویکھ کیڑے زیادہ غرق ہوئے نے ہسپتالاں سکول فوج تے تھانے اخباراں پڑھ جے نہ غرق ہوئے ہون میری زبان کٹی 70,000 فوج دا پتہ ہی کوئی نہیں سانو سپاہی دسیا لاہور پولیس والے انہیں آکھیا مولوی صاحب تو عوام نو رونے اور ساڈی حکومت تے پئی کھڑی سانو 70,000 فوج دا پتہ ہی کوئی نہیں 14 تھانے پتہ ہی کوئی نہیں نشان کتھے سی زلزلہ آیا ہے تے زمین دا منہ پھٹیا ہے واپس گیا ہے تے جوڑی گیا ہے ہر شے وچ رہ گئی ہے ہاں سو لڑکی سکول اچ پئی گردی سی پئی پینتی پینتی سو لڑکی ٹھنڈے علاقے سن سرمایہ داراں دیاں دھیاں اوتھے ہی سن آپ ادھر سن اوتھے دے سکولاں دیاں فیساں وی بڑیاں سن اوتھے پھر زنا کھلے کھاتے بڑا کچھ عام ہوندا سی شراب وی پیویندی سی سارا کچھ ہوندا سی نبی پاک سرکار دے دین دی تقریر کیسٹ باسٹ نہیں سن لگن دیندے مینو ایک میرے مان سرے دے دوست دسیا سید صاحب انہاں فرمایا ہاں بلکہ میرا خود عزیز ہے اوندا ٹرک کے رشتہ دار ہے عمران صاحب اوندا نام ہے آندا اساں ٹرک لے کے تیری چشتیا تقریر لا کے کیسٹ جا رہے تھا مان سرے دے علاقے وچ پولیس والےاں کیسٹ ہی کھو لئی ہے انہاں کہے تینوں پتہ نہیں ہے اس علاقے وچ مولوی دی تقریر چلانا گناہ ہے اوتھے کنجر دا گانا چلے موت دا خو چلے یہودی دی بکواس چلے رنا نو نساون دا ول چلے سکھاون سارے کجوں پر رب دا قران اوتھے دین دی بیان گل بیان کرن دی اجازت نہیں سی رب وحدہ لا شریک مولا 35 سو لڑکیاں لڑکیاں دے سکول نو غرق چ کیتا علم حاصل کر دے سن پے رب دا نور جو پے لیندے سن اللہ نو غضب آیا میرا نور کیوں پڑ دے پے جے مسجد بھی سنیے سنیے رب دسے جیڑے اڈے یہودیاں دے سن تے کفر ظلم دے سن میں او برباد کیتے نے جیڑا گھر رحمت دا سی میں او ہمیشہ آباد رکھ تے مولانا صدیق صاحب محمد رمضان صدیقی صاحب ایتھے مسجد دی یہ پہ بنا دے رب دے رحمت اللہ گھر ذرا توجہ نال چ بول سبحان اللہ ہاں ایندی خدمت کر کے جایا جی اینا ہی بچانا ہے او غرق کرانا ہے ہاں ہن تے کنجر جڑے نا نچ پنجابن نچ پنجابن نچ پنجابن نچ پنجابن اے گان والا کنجر جڑا ہے اونے ہسپتال بنایا ہے تے زکات لیندا پیندا ہے سہارا ٹرسٹ نارو وال دے اندر انہیں کھولے قوم باش انہاں کہ زکات دیو سانو میں کہ دیو انہاں نوں بختاں والے آلو پرلیاں دی مونج کٹائی آندے نے واری ساڈی وی آ جان تاکہ ایتھے وی چھتی آوے انہاں نوں تے لتر مائے پھیرنے سن کفر دے اڈیاں نوں لتر دینے سن اساں امداد دینیاں شروع کر دتیاں اساں زکاتاں دینیاں شروع کر دتیاں سجنا ہن توجہ فرما رب وحدہ لا شریک دا قانون ویکھ اوتھے مسجداں وی ہے سن نمازاں وی پڑھیندیاں سن یارویاں وی ہوندیاں سن مجلساں وی پڑھیندیاں سن اوتھے 12ویں دے میلاد بڑے جلسے ہوندے سن بڑیاں کوٹھیاں ادھر زیادہ کھاتا یا لندن وچ یا حکومت وچ وسدا ہاں جی یا لندن چلاندے نے کوٹھیاں کروڑاں روپے دیاں کشمیر اوناں علاقیاں وچ بڑیاں کڑیاں سن آپ لندن وچ وستے نے پر سجنا اوتھے بڑا کچھ ہے سی قران پاک وی موجود سن مسیتاں وچ پے سن مگر ایمان جو نہیں سی کفر نال دشمنی سی اللہ دے قران نو حقیر تے ذلیل سمجھیا گیا پڑھاون دے قابل ہی نہ سمجھا گیا ہر کسے کتے آکھے انگریز دی ترقی ہوے انگریز دی ترقی ہوے او لگے گا تے جیواں گے او پڑھاں گے تے جیواں گے ورنہ کیویں جیواں گے رب آکھیا میں تانوں جیون دینا وا بہت ظالمو زندگی دین والا بھی میں ہاں بچان والا بھی میں ہاں رکھن والا بھی میں ہاں جدو میں لینا وا کوئی رکھ نہیں سکدا جدو میں دینا وا کوئی لے نہیں سکدا اچھا وے لعنت تو ایسی پی گئی کہ ہے تے او رب دا عذاب احادیث قرآن دی روشنی وچ میری کیسٹ لگی پئی ہے موضوع ہے میں سارا کیڑا کچھ سناواں تے میرا موضوع پی عذاب الہی کا بیان پچھلے جمعہ تے میں لایا سی لاہور دے اندر قرآن حدیث دے نال بیان کیتا بھی عذاب آونے نے نبی پاک نے دسیا کیویں آونے نے کس لے آونے نے کی حالات ہونے توجہ نہیں فرمائی سارا کچھ بیان کیتا تے میں اون دے وچ بھی بیان کیتا ہے کہ دیکھو او جو عذاب وچ آئے نے تے اگلی قوم کی پئی آندی ہے تے ساڈی حکومت والے کی پاں گے گورنمنٹ اکھے جی شہید ہو گئے کی ہو گئے نے اللہ اللہ اچھا اللہ فرماوے عذاب دینا وا میں تے عذاب وچ پھساواں گا نبی بھی فرمایا ایو ہی تے کیا شہیداں تے عذاب ہوندا کئی نام مراد پے آندے نے ویسے ہی رحمت سی رحمت میں کہ رحمت سی آندا ہاں میں کہ جی اللہ کرے تواڈے تے وی آ چھتیا بھولا پہلو عذاب آیا ہی امریکہ اچ اوتھے 2 کروڑ بندہ طوفان اچ ختم ہویا ہے آغاز ادھروں ہویا ہے وہ بھی شہید اچھا تے امداد دین واسطے کون آیا کھڑا ہے امریکہ برطانیہ انہاں زلزلے والیاں نے کئی کتیاں لاہور چ آکھیا انہاں آکھیا مولوی کی کردے نے پئے وے انہاں کنے اک ٹرک بھیج دتے نے ویکھو بیچارا امریکہ کنے ٹرک گھلی آندا ہے میں آکھیا کتےو اے نہ ہو اے ہوئی تواڈیاں بکواساں نے ہور زلزلے لایا اونے اے پہلا منکا ڈگا ہے ہالے ہور منکے ڈگنے نے پیچھے ہاں کیونکہ اساں ٹس تو مس نہیں ہوئے عذاب ویکھیا تے کھوتی اوتھے رکھی میں پھر اعتراض کیتا ہے لاہور میں سوال کیتا ہے میں کیا دسو یہ امریکہ برطانیہ تے انڈیا تے سارے کافر جو امداداں دیندے نے پئے انہاں زلزلے والے اے امداد اس واسطے دے رہے نے کہ وہ مسلمان نے یا اس واسطے دے رہے نے کہ وہ انسان نے انساناں دی بنا تے دیندے نے پئے یا مسلماناں دی بنا تے او انسان سمجھ کے دے رہے نے یا مسلمان مسلمان نے دل ٹھیک ہے انسان سمجھ کے دے رہے ہیں نا تو میں پھر سوال اٹھایا ہے میں کہا ظالمو اے دسو انہاں نو تے انسان سمجھ کے امداد دے رہے ہیں کافر تے جڑے عراق افغانستان وچ 30-30 لاکھ بمباں نال مار چھڈے نے او کتے بلے سن او انسان نہیں تھن کیوں بھائی عراق وچ انسان نہیں بستے افغانستان وچ قبیلیاں وچ وہ جانور نے اچھا ادھر رب غرق کرے تے امداد دے تو ادھر اپنے ہتھی ماری آواں تو سوچیا ہی اے کی چکر ہے ظالماں گل اے نہیں کہ او امداد پیا دیندا ہے او نہیں تے غرق کرایا ہے اون دا طریقہ اونا سکھیا ہے اونا قرآن نو کنڈ کیتی یہودی دے پیچھے لگے تے گھر کوئے قرآن نو حکیر سمجھا تے گھر کوئے اونے تے گھر کھون دے اسباب دیتے نے اونے گھر کرایا ہے پر ہون امداد لے کے کیوں آیا ہے کہ ایک فصل تو آڈی کٹیچ گئی ہے جیڑے پیچھوں رہ گئے نے ماتے سدھے ہومن تے اگلے زلزلے تو بچ دے ہومن موڑ امداد لے کے آؤ دانا پاؤ تے نوی فصل پھر کفر دی تیار کرو توجہ نہیں ہو کیتی تاکہ رب دے عذاباں تو نکلنی نا ہن سمجھ لگی ذرا بول چا سبحان اللہ سجنا اس لیے قسم خدا دی اساں قرآن دی تحقیر اسلام دی تحقیر دے کفر وچ مبتلا بس ایمان تو نمازاں نوں کی رونا کی حج زکاتاں نوں رونا کوئی حج زکات نہیں اس کوئی نمازہ نہیں جب تک کہ قوم کفر تو ٹٹ دی نہیں رب دے قرآن حدیث نبی دی شریعت دی تعلیم نو آلہ سمجھ کے انو دامن نہ لون دی نہیں یہ نہیں بات شکل زلزلے یہ تے ایک دانہ ہے حالے تے بم بھی پہنے ایٹم بم جدو انہا ترقی کرنی ہے نا سواد اس لے اونے آ جڑا زلزلہ آیا ہے نا جے زلزلہ پھر پیندا نا جدر ایٹمی پلانٹ پیا ہے تے مڑ کی بننا سی مڑ ترقی دے ہتھوں سارے ہی ولٹے جانے لیکن انہاں ولٹی چنا ہے قرآن حدیث دی روشنی وچ پیا عرض کرنا تے بزرگاں وی یہ بار بار فرمایا ہے میرا بزرگ میرا فقیر میرے شیخ مکرم مجدد میعت حاضرہ فرما دے ہوں دے سانو کئی بارا فرمایا آپ نے کرم پر بیہاڑی دے اندر تقریر کر دیا فرمایا اگر تساں کفر نہ چھڈو اگر زلزلے عذاب نہ آون تے میری قبر تے کھلے مارے آپ فرماندے ہوندے سن جیڑی نسل ہن سکول تیار پئی ہوندی ہے لگ نہیں سکے گی نہیں لگی جا کے دیکھ نہیں لگی اور اگلے تیاری کرن کیونکہ ساڈے وچ تبدیلی نہیں آئی اوویں چکلے چلتے پین ٹی وی اوویں بے غیرتی عام ہے اوویں ننگیاں فلماں عام نے اوویں انج لگدا ہے جویں جون نہیں رنگی او جویں فرعون دی قوم تے عذاب آوندا سی نا سویرے آونا تے شام نوں موڑ ہوویں شامی آونا تے سویرے موڑ ہوویں میں موڑ اگلے دن لاہور آکھیا امداد پہ کٹھی کرتے سن میں کہ جھلے تو سان پتا لگ جاوے ساڈے نال کی بننا انہوں دی امداد بھول جاواں گے اپنی کٹھی کرا گے امداد بھی کٹھی ہوتی دیندے کنوں پے نے سبحان اللہ ڈڈی ہوتی ڈڈی ڈڈی آ جاؤ ڈڈی جان دو کی آدھے انہوں ڈیڈ ڈیڈ ڈیڈ ڈیڈ آ ونجے ہی دے منہ چ نانگ دے منہ وچ او مہمانی اگلے گڑے سی کتے دے منہ وچ ہڈی آوے او اگلے دی خدمت کرن دے ہاں امداد اگوں پھڑان دے کنہاں نوں پئے نے آ ساڈے کول لاہور پرسوں اخبار آیا دوپہر والا اتے موٹی سرخی لکھی سی آلہ افسر امدادیوں کے خیمے بھی بیچ کر کھا گئے میں کہ مونج کٹی چنے ایتھے گھراں وچ مار کے تے ڈاکو مار کے تے سڑکاں دے کھلو کے تے دفتراں وچ کوٹ کوٹ کے لوٹ لیندے نے دادا بندے مرا کے تے ڈاکے وجدے نے تے نہیں تے ایمان نال دس ڈاکے جڑے نا ڈاکو جڑے ہوندے نے ڈاکو انہاں دا پیچھا کر یا ناظم دے ڈیرے دے ہو یا او ایم پی اے دے ڈیرے دا مہمان ہوے گا یا ایم این اے دے ڈیرے دا مہمان ہوے گا تینوں تے بوسن گینگ دی ساری خبر ہے کنہاں دے ڈیرے دے مہمان نے کنہاں سوراں دے کول وسن والے نے ایم این اے دے ڈیرے دا مہمان نہ ہوے میری زبان وڈی یا وزیر خنویر دے ڈیرے دے مہمان ہون گے یا کسے تھندار دے ڈیرے دے پرونے ہون گے پر صدقے جاواں جڑے بندیاں نوں آپ ہی ساڈے گھراں وچ وار دادا مار کے تے ساڈا ہر شے لٹ لیندے نے انہاں ساڈے تے ترس کھانا تے اگاں پہنچانا پر سجنا ایویں بھولا بنیا کھڑاویں اوتھے بندے ہی کوئی بچے امداد کے دی کرنی ہے جڑے بچ گئے نے انہاں واسطے سودا اوتھے کافی پیا ہے بڑا کچھ پیا ہے سامان ویلے نے گھر ویلے نے وسن والا کوئی نہیں کہندی امداد پیا کرنا ہے گھر ویلے نے اللہ قرآن فرما دے جا کے ویکھو اسا گھر ویلے کر چھڈے نے تو وسن والا بندہ وی نہیں آن دتا توجہ نہیں فرمائی بس دے پے ویلے کھا سجنا نہ دھوکے دے جہان وچ بو کفر دے نہ چیزاں تو سکول ٹی وی ووٹ تو ٹٹ جا چھڑ کے تے عذاب تو بچ جنہ چر انہاں نال کفر نال ادھر ٹٹے گا تے رب نال بس جن عذاب آؤ گے نا کفر تو ٹوٹ کے تو مصطفیٰ دے دین سچے نال لگ جا جے عذاب تینو کج آخ جاوے پھر آخ ہوں سجنوں اس مسجد شریف کی خدمت چکرو جنے ہو سکتے جے جنے ہو سکتے جے اس مسجد شریف جتے بیٹھے نا اس مسجد شریف کی خدمت چکرو اللہ تعالیٰ قبول منظور فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین رب رحمان دے ایک نوا کلام سنانا لگا رہا کلام سبحان اللہ باد رب رحمان دے دو جگ کے سرداری خالق ایدہ خودی خدائی ساری سر کی اندی دا مطلب یعنی کملی والے دی ایسا نہیں اندی تو تفان دے اندی دے سر کی ہو گیا اندو مگر سبحان اللہ خدائی ساری دی چن لہے سورج ولے ساول ایہو راول ایہو چن لہے سورج ولے ساول ایہو راول ایہو ارشاد جاتے ول کے اے پل وچ خدائی ساری چار پھر سنائے خدا دی قسم کر کے آنا سب تو بڑی برکت نبی دی تابعداری